قصص جمره د قصه موضوعات د صورت د کافرانو د شبو او د اعتراضات او جواب د موسی علی السلام د قصه پسمن کی چې الله سوک هلاکی نو په هغه چای هلاکی چې په خپل پاللې فرعون تبا کا سره د حکومت په موسی باندې او موسی پاللې جاو فرعون نمبر 2 نبوت چې الله چا دا ورګي نو دا غي د پاره س ارنجمنت سو پریپریشن نه چې کانوکیشن بکیږي موسی علی السلام صحرا کې را روان او تور شپې غسته او پیغمبري ورته ویلو شو نمبر 3 چې څوک د الله په اعتماد ودرېږي هغه ته د خلکو ضرورت نه وي هغه د الله په اعتماد په یوازې ځان د ظلم خلاف چت شي نمبر 4 دا خلق تانه د موسی علی السلام د معجزاتو په شان معجزې غواړي خو فرعونیانو چې معجزې ونه منل نو انجام یې څه شو بیا اهل مکه ته الله تعالی دا میسج ورکړ چې بهر نه خلق راضي دي پیغمبر باندې ایمان راړي او تاسو مکه کې ناشې ایمان نه محروم یې آخر د صورت کې دا تذکره چې دوی اصلي مسله دا ده چې کدی پیغمبر باندې مو ایمان راوړو نو دنیاوی حیثیت مو ختمیږي خلق وای دا فناتیک شو تاسو شې شو دا فناتیک شو دا اوس ګری پرې خو دې پټکیو والو جماعت کې ناشتي حیثیت مو خرابېږي نو الله تعالی دې باندې تفصیلی بحث انته وکړه توا سین میم توا موږ هم شو چې دې اصل معنا الله تعالی معلومه ده دې مقطعات او اصل معنا الله تعالی معلومه موږ اس تعویل کو پکې توا طیبات الاخبار خیستہ خبرونه طیبات الاخبار شایسته خبرونه سین سلیمۃ الاثار محفوظ اثار محفوظ علامات محفوظ علامات میم مزیلۃ الاثار ایکسکیوزز ختمون کی توی طیبات الاخبار شایسته خبرونه سین سریعت الاثار پس یعنی فوری طور اثر کون کی تاسو نشانه چې فوری طور اثر کوي کسړې په یخ دل او دماغ باندې ووري نو دې قران دې خبرې نه سو محرومي دي نه خضر صفا واړي سواړي کذر صفا نه بیا قران چا باندې اثر نه کوي دې اثر لګي چې قلب او دماغ ورته صفا کوي صحیح دې مخ الخ کارا کوي چې قلب او دماغ دې ورته حافظ دې راجيبه خبره کړه چا نم حافظ شیرازی چه عروس حضرت قرآن کعبہ کا برندازت عروس حضرت قرآن کعبہ کا برندازت بخدا کل چلو صحیح شو اس کو حیا دنیا نہ ختم شنو ناویا نے دغت شوی خلقو نہ حیا ختم شنو بخوا بناوی دیر په مشکله مخ کار کو دروازه په پټ مخ ناشتا وا او چا وته مخ مطالبه کړم پیسې به ورکولې څه وته نو نو وګار تا نه دیته د امریکای بس و دی دا خو دا څه مثلا یې کړه دا په دغه څه پټ او پردا درې ورځې چا به ما صحیح ا د مخ کته به بیا ډیر لوی درخواست بکې دا مخ پټه مخ کاتم صحیح یا کم از کم په ایران کې یو شپه یو ورځ بداغي مخ چانخ کارا دغه پردا او پردا صحیح دی وجه په ایران کې اوزل یو مشاعره کیدا څه کیدا یو مشاعره نو تدا کې څه دی باندې کارا نه نه نه به دیگر نه میمانت معنا یې دار چې کپاتې کیږي نه یو شپه پاتې کیږي په دوه شپه بیا نه پاتې اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نہ میمانت نو یو شاعر را گئے نو آغا سو ویل سیفلا خانا دا دیر رومانٹک شیر ہونا دی وی حلال عید چو آب روئے آدل بر نہ میمانت دا اختر دلوم بیش پی سپوش مائے دا زما دا محبوب دا روز و پشان باریک نہ پاتے کی اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نہ میمانت دا اری نرولو دو پشان دا سره پیوش په پاتې په دوه شپه غټ شي وي یعنی ما راځه زما د اشنا روزي دا سري چې دا خو همشه د عيد هلال دی هلال عيد هلال عید چو ابرو عادل بر نمی ماند اگر ماند شبے ماند شبے دیگر نمی ماند صحیح نو دویم شاعر را رہے ناغت دویم شاعر سو بھی غلق مسلمان سڑے ہو وے مسافر در سر مسافر در سر آئے کاروان اکثر نمی ماند اگر ماند شبے ماند شبے دیگر نمی ماند اے مسافر د لارې په سرای کې ډېر نه پاتې کیږي فکر پاتې کیږي یو شپه پاتې شي بده شپه نه پاتې کیږي مسافر در سرای کاروا اکثر نه میماند اگر ماند شبه ماند شبه دیگر نه میماند نو دریم راغلی ها وې زنې زیبا او بے شوهر بے روډی در نه میماند شایسته ښځه چې بے خاوند دی دا د کور نه بهر محفوظ نه پاتې کیږي اگر مانس شبے ماند شبے دیگر نمی وچ زنے زیبا او بے شوہر بیرونے در نمی ماند اگر مانس شبے ماند شبے دیگر نمی ماند مسلورم چی ناغے پٹولو ورتے وات ناغس ہوئے وے حجاب نو عروسا پر در شوہر نمی ماند اگر ماند شبے ماند شبے دیگر نمی ماند وی دنه وی ناوی داغی دا بدن پر دا دا خاون پا کور که همیشه نا پاتی کی بس پوی نا خویوش با پاتی شو بدنش با سیشا نوست پا تاولا گی دا چی دا دا ایرانیان هم کلچرو چه کم از کم یوش پا و رس بداغی نقاب او حجاب محفوظو سیشا نو حافظ دغه بطور استعاره استعمال کرده قرآن ته ناوی بیدی دی او ناوی پا نقاب او حجاب کی صحیح اوس مخ چاته کار کوي عام خلکو ته نه کار کوي خپل خپلوانو ته ورته وای تاسو اورندار وای او بل ته اندرور وای کنه وای د خاون خور چې تاسو وای اندرور وای ها نو چې هغه ورلاشي وای زه خو د اندرور یم کنه مخ را ته کار کا یعنی سر څه پر اډان سو وای صحیح نو عام خلکو ته نه کار کوي سرشته پیدا کوي ا بندور سره خاون سره سرشته پیدا کوي به ورته مخ کار کوي نو حافظ ہم بھئی چھے عروس حضرت قرآن قابان کا براندازت دو قرآن دا ناوی آغاز اخپل پردل رکھئی و مخ کا رکھئی چھو دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا چھے دا ایمان کم دار سلطنت دے زڑو چھے دا دنیا دا خس و خاشاک و دا گن دا پاکر دا ملاو شن علا ورطا قرآن سا اخ کا رکھئی اس پتاو لگی دا چھے آغاز رتا قرآن اپیل کئی چھے سپائی چھے در سی صفائی توا سین میم توا طیبات الاخبار خبر نے ډیر شایسته دي تم سوای سیف لغان کرا دلرم بیت نایا ولا دایجا سین سریات الاسار داسه کتاب دے سریات الاسار داسه تو ندی چې اثر ډیر فوري دي اثر ډیر فوري دي یو بزرگ پیرشه دغه د فضیل ابن عیاض سلام اید فضیل ابن عیاض بعد امام صاحب شاگرد دے ډیر لوی ولی اللہ دے دے ڈاکو دا لار باندې جناستی او قافلی دین شي دے دے صحیح کسان ور سره یو بس رحزان رحزان ټوپکیو نو دا سره ټوپکیو چې پاغه لار قافلی باندې دی دے لار شړا شي وا ول تر فضیل ابن عیاض او عمل ګرین استی نو یو عالم یو هغه وی زب قافله په دغه لار بوزم چورته خدای بندا اغن اچ سول څه شی وړل شي هغه اوستر جامع سړی دی بس صحیح نو دې هغه علاقه ته ور دې شو نو تلاوت شو نو کوم ځای فضل ابن عیاض او دمل ګری ناست هغه ځای اتفاقا دا آیت وي په تلاوت کې چې علم یعنی للذین آمنوا وان تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق معنا یې څه علم یعنی للذین آمنوا آیا وخت نه راغلی هغه چا دپاره چې کلمې ویلې دا ایمان راوړی دی دا تر اوسه هغې باندې وخت نه دی راغلی ان تخشا قلوبهم لذکر الله چې د خدای یاد سره د دوی زړه ولرزیږي وما نزل من الحق او هغه قرآن سره چې الله نازل کړی دی چې زړه یې ولرزیږي ورسره بس ده چې دا آیت وې فضیل ابن عیاض یو الله چغه کړه او په ځمکه پرېوت انکانشیس صحیح ان مرګ نه غن راتا چې قافله خو پرې ده امورې سه بیا رو ور سره کیناست قافله او درو ته تاسو انتظار وکړي خبرو لګي د تیر به هدف سو لگے دے تیر با هدف او چکل هوش کې شو په مولي صاحب د آیت ته څنګه و الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق مسلمانانو باندې راته اوس وخت نه راغلی چې د خدای نوم یې کله به یې صحیح هغه یې باندې وخت راغی و ما اوس چا طرف ورکړ چې زما اصلاح وکړي ورته کوفې ته به ځین چېرته به ځین کوفې ته به دلته اهل الله ناست امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو فضل ابن عیاض دومره لوی ولی الله سبحان الله چې دا اولیاء او سردارانو کې دغه نامه ده نو زړه ته یو قرآني آیت ولګېد دا خو راته دی چې کوم ځای ده طوا سین میم طوا طیبات الاخبار خبرونه ډیر شایسته دي سین سریعت الاسحار اثرونه ډیر تیز دي میم مزیلت الازار اکسکیوزز او عذرونه ختمه عذرونه عذر نه پریږدي اکسکیوز چا نه پریږدي ځکه چې ارس کلیئر کوي اکسکیوز خو هغه دی چې څه امبیګویټي وي خبره کې نو قرآن چېرته امبیګویټي پریږدي نه صحیح تلک آیات الکتاب المبین دا آیتونه د کتاب دی المبین نو ما تاسو ته ویلي کله د سورت په ابتدا کې لفظ کتاب راشي نو پته ولګېدا چې دا د سورت اکثر مضامین په سابقه کتابونو کې هم ذکر دي او کله لفظ قرآن راشي نو بیا پته ولګېدا چې دا د سورت مضامین د قرآن خاصه ده او چې کله الکتاب پسې الحکیم راشي تلک آیات الکتاب الحکیم نو الته په سورت کې عقلی دلائل وی څه شی وی عقلی دلائل وی کائنات ته وګوره د کائنات نظام ته وګوره ستورو ته وګوره سپوږمۍ ته وګوره بادونو ته وګوره وریځو ته وګوره ځمکې نظر باندې دوه ته وګوره انسان پیدا کېدو ته وګوره دا عقلی دلائل وی صحیح او شکل لفظ مبین راشي نو بیا پکې نقلی دلائل وی الله تعالی سابقو متنو کې څه ذکر کړي نو دلته وې یو تل کې آیات الکتاب المبین لفظ کتاب وې چې دا سابقه کتابونو کې هم دا واقعات ذکر وو او مبین وې چې کسی دې صورت کې سچې او د کیسې په زمن کې الله میسج ورکړي کیسه نه بیان نه الله څه کیسه کو خو نه دي هغه څه کې میسج ورکړي تلک آیات کتاب المبین نتلو علیکا مونږ لولو تا تا من نبی موسی قصه د موسی او د فرعون بالحق په تفصیل سره لقوم العاقون لپارا یؤمنون چی ایمان راڑی ان فرعون یقینا فرعون غلا فی الارض دا غلا یعلو مانا چی سڑے زان دیر لڑ بولی سڑے زان دیر لڑ بولی متکبر ان فرعون یقینا فرعون غلا دیر متکبر شو فی الارض پزما کی او سیکڑ دا متکبرینو همیشه کار دای انگریزان زما انگریزان یو مقوله ده ڈیوائیڈ اینڈ رول ها سو ڈیوائیڈ اینڈ رول خلق تقسیم کوي په حکومت کوا که خلق یونائیټډ شي بیا ته حکومت نشي کولای صحیح د دې وړ ټول حکمران سره ڈیوائیڈ اینڈ رول نو فرعون هم د قچا دا فرعونی فلسفه ده وجال اعلی عاشیغن ادګر زولیو اهل د دېز مکه شیغن په ګروپونو کې کلاسز جوړ کړو گریډز جوړ کړو elites sir elites representatives have nots jala ala shia mung warto tabqati nizam sahi warda tabqa namesha dictator tabqati nizam develop kai dictator mesha kai tabqati nizam develop kai natural resources aw da mamlakat da khazane haq da ikhbal khas supporteran lower kari aam khalq agila kar zanawar jwanti rahi ایت روډان په مړانه ملاوی کملاری ورته نو بس ای ټول اورز او عام خلک وګی دی لپاره ساتلی چې غي سار پاسي او منډه وای ځکه ای سره وخت یو کینی بیا په سیاست خبره کوي بیا څه کوي بیا په سیاست خبره کوي چې د سره سکو دا گورنر سره سکو دا میر سره سکو دا پرزیدنت سره سکو دا سکو دا سکو نو بس ای دال چکر کې چوری ای غریبانا په دې فکرې بل سره سکو بیل بل غلط تیل بسکو بندګار غلط میډیکل انشورنس راغله فلانه دی خلق دې دوت غري سیاست سره سره خلق ټول د بلونو په غاړه دي ټول دنیا کې دا چکر روان دي دا سیستم دې چاره د فرعون ان فرعون غلا فی الارض یقینا فرعون دا باغیو او دواغیو فرز پزما کې سرکشه وجال اعلی حاشیغن د ګرځول او آل د دېزم کې شیغن په گروپونو کې یستصعف طائفه منهم کمزور کولی یو ډله دوی نه چې د کومې طبقې نه ځنه د کومې طبقې نه د کودتا یره کې تسیر کی د کودتا نغی با کمزوری کے معاشی اعتبار سرا سبا کیا ورسرا معاشی اعتبار بانے بے کمزوری کے چی آغی ملک پری دی بل ملک تلاڑ شی مزدور ہے دے پارا آیا کنی ٹھولا پا بس گرائی بانے اختائی غریبان چی ٹھولا سکے بس گری کئی زک آئی پا خیٹا مڑی گی آئی بیا کودتا کئی صحیح آئی بیا سکے باغی کی انقلاب را گلی صحیح کو ڈیٹا تھا دائی پختو کی کودتا ہوئی کو ڈیٹا انگریزی کو ارتا کو ڈیٹا ہوئی دائی پختو کڑی دا انگریزی یستصرف طائفتا منهم کمزور کوڑے طائفتا یو ڈل منهم دو دوینا یذبح ابناهم ذبح کول بے زوانان دو دوی لکہ دو زوانان نا خطر ای خطر جانے زوانان کوئی فنگر پرنٹس باخلے دو ہر آغا چاچے رشپاڑو سو اور دو پینزو سرویخ تو بمیاس کی صحیح کہ رشپاڑو سنے لان دی اوی پا دے خبر پوئی گی نا پینزو سرویخ تو نشے بان دی اگوی اس پا دی عمر بس زان مڑے صحیح یذبح ابناهم ذبح کول بے زوانان لدوی ویستحیی نساءهم ژوندی بے پریښودی ښځې لدوی انه کان من المفسدین یقینا و دے د مفسدانو څخه ونرید اوس الله وایي چې ہاں تدبیر کو ند بنده تقدیر زند خنده دا خور ده تدبیرو دا دره تدبیرو دا الله تقدیر بل سو الله وایي زما تقدیر داو چې دا ډاون ټراډن سو دا ډاون ټراډن دا زپلی شوی خلک تاسو لفظ زپلی وای دا زپلی شوی خلک چې دا را اوچت کوم د باندې انقلاب راولي ونرید مونږ اراده کولا انمنا چې احسان کو عل الذین کسانو باندې استضعفوا فی الارض چې هغه کمزور کړی شوی دی پزما کې ونجعلهم ائمه او ګرځو دوی ائمه پیشوایان لیډران سرداران ونجعلهم الوارثین او ګرځو دوی وارثان د ملکیت د فرعونیانو ونمکن لهم فی الارض اج قدرت ورکو دوی لا پزما کې ونوری فرعون ادا چو خو فرعون تا حامان تا و جنود او ما دا غی اسکر تا من هم دا دغی زبل و خلق و طرف نما شیکانو یخترون چی دا غینا دوی زان بچ گولو انقلاب با پیون دا خلق رو ری موس اللہ تعالی وی چی خواب دا غسو کو بنی اسرائیلو دا ڈاون ٹرالر سو کو بنی اسرائیلو اس فرعون دا سکول چی دا بنی اسرائیلو زوانان امرول بلکی حل میل پرسن چی با پیدا شد اگر بیا غوا صبح کو اے دے بس بعد شی ٹینیجر بھائی یہ مصیبت جڑ گئی واو حینا الا ام موسی امون گا وایو کر مور دے موسی علیہ السلام تا وہی معنی انسپائر مو کردا وہی معنی انسپائر زکہ دے وہی لغوی معنی دا انسپائریشن دے وہی لغوی معنی دا نو دین وحی دی وحینا اگ وحینا دا مراکم چ پیغمبر تکی اللہ تعالی دو وحی نسبت کرا شیطان تم کوئی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیطانان خبرو دوستانو تو وحی کئی نوال تو وحی بمانا دو وس پرین دا وسوسی سو رجی وسوسی ورجی اللہ تعالی وی وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ هَنِي بِي سشی مجھے شد شاد و مجھے دا اللہ تعالی وحی کری دا یعنی نیچرلی انسپائر کری دا نیچرلی سکری دا انسپائر کړی دا ان تخیلی من الجبال بیوتن چې خپل حیب جوړو په غرو کې و من الشجر په ونو کې و مما يعرشون او په هغه انګورانو کې یا هغه ډبو کې چې دا خلک تعالی جوړي نو دا ګور الله تعالی انسپائر کړی دا نو بس دا هغه حیب پیچر ته په غره کې چرته په ونه کې یا بیا په سکه په هغه بکسو کې ثم کلی من کل الثمرات او بیا د هر قسمه میوونه ګلان رس راخله صحیح فصل کی صبر رب کی ذلولا او چکو میں لارے بانے زی اگر با اللہ تعالیٰ تا تدابی کری اللہ بگی دا سنس لگو لے لس بھی لرے بودا اول تے پری دا لب اقبل حائی تزار رہا صحیح فصل کی لیکن اگر سنسر کار کئی اگر سکے سنسر کار کئی اللہ تعالیٰ دا اگر سنسر تذکرہ اگر فصل کی صبر رب کی ذلولا یخرج من بطونی شراب مختلف الوان اللہ تعالیٰ فرمائی چھو گورا مچائیں مختلفی کلائمیٹ مختلفی فروٹ مختلفی آب و ہوا مختلف ہے لہذا تاصل دا مختلف انواع و ہنی دا غید خیٹو نا پروائیڈ ہو یخرج من بطونی ہی شراب مختلف الوانو فیہ شفاء للناس چپائی کی دا انسانان دا پارا دا بلا دیرو امراض شفاء دا بلا دیرو امراض شفا نو نیچرل هانی اوس کو هانی او ارتفیشل سنتټیک دی صحیح ده نو نیچرل هانی جی داغي ټیسټ هم مزیداری داغي اثر هم مزیداری صحیح نو تو فرجان نیشنل نیچرل انی خلک راخورې کنه دا شیرشاه مات چاوي دی وی نیچرل هانی ته ته باندې چا شیرشاه دا مضروب دا ظریف خسي او هغه نیچرل هانی جی بهترین شی دی او کنه دا پدی پدی سٹورو کې خوځي او دوره غټ ټیم بدل راځي پلس ډالر نه ته وای چې خدای دې نه کوم شکر یا شربت می جوړ کړی لا به خوا او دا خلک دې تګینه کوي ای باندې کې چې نیچر هني نه نه لیکلي پی ایز نیچر هني یا دې ولا نه ایز دا سړي ور کوټ دې کوي په نظر نه ښکاری صحیح خو لیکلې یي سو کول نه شي لیکلې دې سو کول نه شته پدې کې ایز نیچر نو پتہ لگے دنیا ٹولہ منافقت رہا تا پسی میں لیٹر رہ جی صحیح نظر تبھی چیک کر دے لے کرے 500 ڈالر چتا اب پٹا سائیڈ ول اور یا سبحان اللہ نہ اگر دمر خط نکلی پاندری میری خط کی تیل استے ہم نشی ہو کلک د کتو پانداز دے لو لیکن دا ٹول دیوال پھڑ کی دا فائن پرنٹ سر ورد فائن پرنٹ فائن پرنٹ او فاین نی فاین و دې ته هیڅ لري په هیګي او په نظر مې راځي غره بار خو با محدبه سره اخلي او نو هغه کانټریکټ یې نه نو هغه دوره چا سره ټایم دی چې محدبه سبا ګوري او بیا باغا خلکو سره د کلمې د وېدا وخت چې د په دوره کتاب ګوري نه خیر سبحان الله غاکه سامسي اچرنی وای او رحمان وای الله اکبر اکه چا یو ځل د سخت کړو په عذاب اخته شه د دې وجه زړه دا د کیسه ما میل دی دلته هټل فکر راځي مسجد بلا شه دغه دی نو بس خو بس دغه سي چراغ بس نو مې ګور نه دی کې فلي کې نه چک نه راځي رښتیا دا امریکا دا د فګارا د چا لور کې راته پیسې دا ډېر د بلا ځان اس د بد بس نو بکړی ته دې څه وایي سم لغانا د بدې نوم سوالي دا زمونږ زمونږ یو لږ په نړۍ عزیز دی نو دا د سٹور دی دی میډیکل سٹور دی صحیح نو هغه ډیر لالي د خبرو ډیر تیز دی نو هغه زمونږ یو بل عزیز متعلق ته پوښتنه کوي هغه ډیر چینجن ونی دی چې کله هم څه دوايي موي زور کو نه جوړتام چې دې شل په شوي نه راځه خبر ځانه کې شل په ډیر شي دی نو یو بس په لګیا به لګیا به زوم تنګ شو جوړتام دلته لخرا کړا صحیح نو وی یو راز د شل روپو دوای مې په پینځه باندې ورکړه شل روپو دوای به ما ته دی کې باندې مو 3 روپۍ ګټه صحیح شو نو زه دا شیر شاشه کې ته به کوم څه ګټه دی دې دې مل کې وان اريد ان منا ام تعيرا دلر چه احسان کو عل الذين كسانو باندې استصفو في الذي چه غیل کمزوری کرزولی شوی دی پس ماکی و نجعلهم اچی جوڑ کدوی ایمتن لیڈرانو پیشوایانو کرزو دوی وارسانو مالکان و نمکن لهم اچی قدرت ورکدوی لفل ارزی پس ماکی و نری فرعونا اچی اخی فرعونتا حامانتا و جنودو ما الاشکرت دی دوارتا من عمد دا غریب و خلقو دا طرف نما شیکانو یخزرون چی دوی داغین حضر و خطر کولا زانی بچو نوز دا موسیٰ علیہ السلام مور اغیی چی دا بچه پیدا شوی خدای اس خوب دا فرعون انٹلیجنس راشی ای با تارو چک بیکو کورنے بے چک کور نو بس چی ماشون با پیدا ہو چک بیکو بو بیتا لال بیکو نا اللہ تعالی ویچی دا موسیٰ علیہ السلام مور ما انسپائر کرا وَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مُنْغَ إِلْحَامُكُ سوئی برده؟ إِلْحَام مُنْغَ إِلْحَامُكُ اد إِلْحَام مانا ده ده خیر خبره ده مسلمان زلکی اچول بلا واسطه ده خیر خبره ده مسلمان زلکی اچول بلا واسطه یعنی میس کس واسطه نی اللہ ڈائرکی او خبره التا انجیکٹ کی التا ڈائرکی او خبره انجیکٹ کی نو دا اس کلا اللہ تعالی ده سے عام مسلمان تم کلا کئی فار ٹائم بیم او بعض اوقات دا محنت غواړي نو چې څومره زړه صفا شي حیثیت د راډار شي حیثیت څه شي د راډار شي راډار فلایټ رانیسي کنه رانیسي صحیح نو دا راډار چې دی دا بیا غایب خبر رانیسي دا د بیا انسپایر شي مخکې نو ورته اطلاع ولاو شي دا بیا شو شي مخکې نو ورته اطلاع ولاو شي چې بدیل ارمزه صحیح لوی خطر ده واو حینا الا ام موسی مونږه الهام کومور د موسی ته ان ارزقه چې دل پای ورکا فیضا خفت علی چې کلی ریږي د باندې فال کې نو دیوا جواب الیم می په دریاب کې ولا تخاف یریګم پسان باندې ولا تحزنی فکر من لکېګم د دې بچی متعلق نو پسان د دې دایره وچ خدای کې چاوریدم اګه داخل کو ته معلوم شو چې دې خپل نو زایده بچي او بو تا والا کړی دي خلک به ماته دا مور قاتل ده دا مور سره بچي په خپل امر کو یوا او که ما څوک نو ویني خدا بچي سمندر یا دریا او دا غي وبو دا د حفاظت ضمانت خو نه دي دا خو هلاکت دي نو بچي فکر نو الله تعالی ورته ولا تخافي په ځان مې ریګا چاته باړو پته ني په دې بچي مې ریګا زبه محفوظ کوم ان را تو اله کې مونږه واپس کوون کې د دې بچی تا دا وجاهلو ګرځون کې د دو من المرسلین د پیغمبرانو څخه نو بس دې یو صندوق یو باکس را واست او پکې د ماشوم کې خود صحیح او د موسی علی السلام خور د دې لور و دا غي نامه د کلسوم ناغه ز سر را واست وی راځه نو بس جوړ دریاب ته بس صندوق ور واچو ادی خورته ولوی وی ته داس زوا پسم او ته داس په یو ساید روانه یا خو چې خلق د تکله ګوري نو بیا ته صندوق ته مګوره صحیح ځکه خلق ته بیا کلو میلاوي شي چې دا صندوق لکه چې دی ورزول دی صحیح خو چې خلق تا ته نه ګوري نو ته بیا صندوق باندې نظر فرض صندوق ټیک روان دی دبی خونه صحیح نو دا ور سره روانه فالتقطه آل فرعون اسرا پور تک دے بچیلا آل فرعون لے کون لوم انجام کار دا جشی دوی دا پارا غدوان دشمن و حزنان اغم نو بس موسیٰ علیہ السلام خردوی یواز دشمن نو اردوی دا پارا درد سر ہو دکا جی فرعون بسار سنگ خپل کیسل تر آگے خپل سرد ارگ دا سی ارگ نو بس سنگ راگے آفیس کی وکین آس دو نو بس دے والا ناس نو چی موسیٰ علیہ السلام براو رسی دا صحیح اصر با اسوا و هارون علیہ السلام بور سرو ارا بور رسید اب دیچ بس سنگا کینا تسر او فکر دوز با بیا راشی اوز با صحیح او بیا چا منی پولی و نشو سکا غصر خدا اس کی اسوا و نا خو اسوان با خود خدای قهر کچا منی کو نا دا غصر کو نا بس غل از بک دی خردو را از بک دور خلق و دور من نکنا نو بادو جو سنگا با دی آر در روانو نو دا آرمی و دا رینجرز و دا ملیشیا و دا پولیس و دا ٹول بولار بیا را نکړه وسره لاس کې ان فرعون یقینا فرعون وهامان هامان نو دا هامان د صدر اعظم دا هامان سو صدر اعظم وج د وزیر اعظم ته صدر اعظم وځل کار د صدر ته رئیس جمهور وي صدر ته رئیس جمهور او وزیر اعظم ته صدر اعظم ان فرعون یقینا فرعون وهامان هامان وجنودهما الاشکر د دې دوالو کانو خاطین او دې خطا کار وقالت امرات فرعون او خزد فرعون اوس دې صندوق کولاو کا وکړ او ټول شایسته بچي پیغمبر د زمانه خو زمانه ټول شایسته باندې د پیغمبر د شایسته سره مقابله نشي کولای اوس دې فرعون خزه وړي نه کې خطا پاک باد ا د خدای شان دار دې د اوس واده خو کړو خو د مردومي خواهش د واده کړو دغه مرد دوی خا د چرته اخر داسه پلاسوم لا ټچ کړي اولاد نه اټ بینه بازو کا داسې وی چې سپرمس کې د بچی پیدا کول نور هغه خواهش وی ټول معاملې روان دي صرف بچی نه پیدا کیږي نه د چرته ټچ کړو نو صحیح د داسې نه مرد عني وقالت امرات فرعون اخذت فرعون قرۃ عین لی قرۃ د عربی کې د مخنث وی صحیح وی چې دا وی سړې خزولې څه شي وی موږ ته خزولې وای نو دې ته سوې دې نو سړې وای یو ته وای انګریزي کې هرمو پرلایټ او بل ته وای ترانسوستایټ یو ته هرمو پرلایټ او بل ته وای ترانسوستایټ سو اني هاو نو دا خو داسې نرشزې هم نو یعنی دا نرشزې چې وی نو حرکت د خزو غوندي خو نور هغه تقاضې مقاضي وی نه دې خدا سو چې دا تقاضې هم نو صحیح وقالت امرات فرعون اخذت فرعون قرۃ عین لی چې دا بچي اخوال دسترګي د زما د پاره نو دا محاوره ده یعنی د خوشاله سبب دی سترګي هم پیخي ولکاو تال پاراوم لا تقتلو قتل ویمده عسا ان ينفانا ممکن دا چه دا ما شمون تا خیر را کیو نتخذو ولدن یاونی سده پا بچی بانه وهم لا یشعرون او دیتا دا احساس نکید چه دا غب مصیبت مونگ دا پاراوم دقا بچه ده اس دیکھو دا موسیٰ علیہ السلام مور کور تراغ دا فکر خوی ہو چه خدای سبش وعصبخ فؤادو می موسیٰ او کردی دزر دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغن بے صبرا فارغن مانا یعنی دا انسپائریشن خوی ہو اللہ تعالیٰ انسپائر کردی وچے بچے سکی گی نا خوبا تا دی دار خبر پر انتظار کی خوات سکی گی نا انجام بے سکی سکی گی نا انجام بے سکی دے یعنی دے بس آرا کی پروتی کسوک بے اچھتائی کسنگا دی دے وچے بے صبر ہو سلو انکالت یقیناً تانیز دیوا لطب دی بیچ اظہارو کی دی بچی چ او زمائی او بچے پا دی سمندر کی تلے دے دورا بے صبر شو لولا عربتنا کچر منگ تڑن نورا اس دے علا قلبیا پزلت دے بانے یعنی کہ استقامت و سٹیبلیٹی منور کرے لتکونا دید پارا چشیدا من المؤمنین دا ایمان لرنکونا پا انسپیریشن دالا وقالت اختی اویلیو دا خور دا موسیٰ علیہ السلام تا قصی فالو کوا دے قصی ہی مانا فالو کوا تاقیب ہوا فبصرت بی عن جنوب پس داوچ قتل بیدتا عن جنوب دلرینا عن جنوب مانا عن جنوب مانا عن جنوب جنوب مانا لرین یعنی پا دا سی انداز چسو پی دا خیال انو کی چی دا صندوق جو دے سر اس ریلیشن دے دے وچی دا دیر اندرے تیرے وانا وهم لا یشعرون ادا خلق نپوئے دل چکنی دا دے صندوق کے معشوم دے وغر دی جنہیں روڑ دے نوس چے فرعونیانو دا معشوم راولی ساو کولاوی کنو اس معشوم خوش ہو دے گواڑی معشوم خوش ہو دے گواڑی انفنٹ ملک والتا ہونا ڈبی والا سوالا اس کو ڈبی ملک تھی دلد ملک دی نو یو خو مور خپل پای نه ورکی ابل مور سره وخت چې بچی تربیت کی نو بیا سبا مور او پلار جاړي او بچی مو خبر نه مری مو استاد سره تعلق نشته نو صحیح ده او بیا چې تعلیم هم دغه چې کوم ورکو کله مغرب تعلیم چې کوم ورکو اکبر الابادی په هغه زمانہ کې د نسل کار وړاندې چې کله انګریز په انډیا کې صحیح نه الابادی یو ډیر خاجی بشیر ویل صحیح وی وے بچے میں کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی چی بچی کی با سا اثر پیدا شید مور و پلار دا اتوار و دا عادات ہو بچے میں کیا بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی چی کلے بھی شودی والے دا ڈبی اور کے اتعلیم والے سرکار اور کے صحیح نہ ہوئی دے کہ بس دا مور سشے گو رہے دا پلاروں کی سشے گو رہے مدلتا ہوں بس دا سی حالت ہوئی معشوم سار زی اس اڈیو زمینہ ٹیلی فون کرو ما خام اگر بہت خطان میں اس کی ویچے معشوم میں دا سے مادل تھا یو دا سی ڈے کیر ہوندی نہیں معشوم ہاں چپالی نوی آگا اس دا سے چا اوٹ آف کنٹرول دن پیدا دریو کالو دا خوبا سوا دا ساجیبہ اتوارا و عادا تینا محفیت تا پیسے گٹھ لینا خود اس کو یا پیسے گٹھی یا معشوم گٹھی یا پیسے گٹھی او یا معشوم مدل تنا پلار سارا ٹائم شتا او نا مور سره ټایم شته پلار هم کار کوي مور هغه دواړه کار نه کوي نو بلینه نه پوره کوي نو په یو داسې چې مونږ ته چا وایي دلته راشي فرضیانه ولیده مونږ خدای والي حالانکې هلته کوم خلک چې دی فایده کې شو صحیح ده دا یې سمپل ژوند دی ته چې راشي واپس او بس ګران هغه زما په خیال زموږ مقابله کې زیات مطمئن دي ته وایه کړه شیخ صاحب هغه دا یعنی وچه ډوډۍ ده شلمبو سره به خوري یا سره خوای مطمئن دي خوشاله دي سرس نه لري احمد شوقي ده مصر یو ډیر مشهور شاعر ډیر انداسه لکه مولانا روم چې زمونږ دی یا علامه اقبال دی رحمان بابا دی احمد شوقی په مصر کې په دې دی زمانه کې داسې مشهور دی هغه ډیر عجیبه خبر وکړه چې جوایز النساء نشأن فی امیۃ رفع الرجال جهالۃ وخمولا کله خزی چې بے تعلیمه پاتې شي لٹرسی نه ایجوکیشن تو شي نه دی یو لٹرسی ہے یو ایجوکیشن ہے تربیت دے مجھے کالا خزا بھی تربیت لوئی شوی ناغا چا کم بچو تا کم شودی ہم ورکی نو دا بارا جہالت شودی وی اولاد بے داغی مرنسز دکی صحیح او بیاور پسی ہوئی چلے سل یتیم من انتہا ابواؤ من قید الحیات و خلفاہ زلیلا چې یوازې هغه ماشوم یتیم نه دی چې مور او پلار یې مړه شوي دي او دی رسوار استو پاتې شوی دی څوک یې ټیک کیا نشته ولكن اليتيم هو الذي تجد له اما تخلت او ابا مشغولا وایي دا یتیم هغه ماشوم دی چې د هغه مور داسې چې سار کېږي دا کور اوځي او پلار یې داسې دومره بیزي ژوند لري چې هغه سره ټایم نشته نو نه مور سره ټایم شته نه پلار نه هغوی دا ماشوم یتیم دی نو دا ماشوم سره نو چې دی ونیسه نو خوړمبې ورته شودو فکر کو نو سا هغه خوړبې ونه نو چې ته ویله څوک کتله زنانه ګوره کته نو وایي چې څوک زنانه راوله چې ده ذمه داري والي د شودې ورکولو نو یو زنانه راله نو چې به دې سینې ته چونه ده ناغسته نو به داسته وله نو دې سینې ته به ده ناغسته وی بل راولې نو مړه خو سوره ډېرې زنانه راوستې د هېچا شودې وانهوسته خولې نه دې ګوره آیو بزور دا عبدالله موسی علیه السلام ورکوټې ماشو خوله به تا وله نیغسته او ژړلې انو دا خور خو هم ورپسې ورپسې درې وړ ډېر ګڼ خلک راځه مشه او بادشاہ کور کې او ماشوم راغله دی پر سمندر کې را دومره خپل ماشوم دی تر سوال سمې سپوک ما پښه خلک کته نه یو لو بدحال ته موسی علیه السلام خور پکې و لاړ صحیح ادا د غټو خلکو کور چې کې بیٹو خلک په نمبر جوړي نو یوې خزمه وي ورګه وي زمونږ یو تندار دا هغه راولم دا غي پای واغستل بل به ورګه زما یو پپو دا ما هغه راولم کدا غي شو دی واغستل فلان فلان صحیح د موسی علیه السلام خور دام ولاړه ده دا دې داسې آرام سره ورته وي وی زوم تاسو ته یو کور خبر در کو نشم کا غي ته حواله کې شاید چې به ټیک کیرو کی صحیح وحرمنا غلیل مرازقا امونگا حرام قلت بانی المرازقا پیورکون کی مین مرازق جمع دا مرزق دا مرزق پیورکون کی خزی دوئی اللہ وی ٹولی پیورکون کی خزی دبانی سکڑی حرام ہے بولی وحرمنا غلیل مرازقا امونگا حرام قلت بانی المرازقا پیورکون کی خزی من قبل و مخ کی دا مورد دنا فقالت دی خور گوی هل ادلکم آیا ز خبر ندرکم تاستا غلا اهل بیت پتاسی و کور والا یکفلونه چه کفالت بگیر دی ما شم لوت لکم تاسد پارا کفالت مانا ذمہ داری چه کفالت بگیر دی ما شم تاسد پارا و هم لهم ناسحون و بوید دی ما شم د پارا خیر خوادی اس لفظی مانا اغید در پارا خیر خوادی او دې لپاره خیر خوادی اسلام مخ کې نه دینه چې څوک ور راولې شو دی ول ورکې نو فرعون وي وی تا زما په خیال ما ما شو دی چې کوم مصیبت جوړیږي نو خزي ورته وي وی نه هغه تاسو زرګونو خلک مړ کړی دا بای کې مړ شوی بس ک ان اف زنف اوس دا ما شو خو مونته دا پته نشته چې دا زمونږ قام دی کنه بنی اسرائیل دی زمونږ قام دی کده بنی اسرائیل دی ستاره پر خطر خو د بنی اسرائیل ما شو دی د خپل قام ما شو دا خطر نه دی صحیح نو دا بحث او دا خبر شروع وی چې د خور د موسی علی السلام او هم له ناسخون اغه د دد لپاره پروناون استعمال کړ صحیح استعمال کړ اسم ضمیر و هم له اغه د دد لپاره خیر خوا دی نو دا هم د حرام دی د سر اعظم دا د حرام دی د فورن دا سیلر شو نو بادشاہ دی وی فرعون دا وی دا جنه هر څو چې دا د مشهور مور پلار پیژني اغه ورته تاسو باندې وی دا وای چې وهم له ناسخون اغه د دره لپاره خیر خواهان دي نو د ماشوم خیر خوا مور پلاری ماشوم خیر خوا دا وی په کوم زمانه دوی چې اغه د دره لپاره خیر خواهان دي خو دې په تر چې مور پلاری سوک دي نو خو نو موسی علیه السلام خور وا دا سه جاهل خزه خو نو اغه وی تا ته د حق چا در کړی چې زما پروناون به ته ایکسپلین کړي زما پروناون به مانه تاسو کې چې په دې د لفظ باندې تاسو مراد دي وهم له ناسخون اغه کور والا د بادشاہ خیر خواهان دي اغه کور والا د خیر خواهان دي د معنا د بادشاہ خیر خواهان دي زموږ په یو لفظ باندې اغه کیس ټوټلی کنورت فرادتنا او الى امي مونږ واپس کده مور دتا کې تا قرر غینوا د دې پارا چې یخی شستر ګره دي یعنی خوشاله شي ولا تحزن افكر من دنشي ولتعلم عدد بارچ پويشي ان وعد الله حق يقينا وعد الله رشتوني دا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن خلق مجارته اكثريت بخبر نه پويږي الحمد لله رب قال جور سيد دي زوانه خبره دا واستوا برابر شو د بدن په اعتبار او د عقل په اعتبار د بدن په اعتبار آتینا ورکمندتا حکمن قوت فیصله حکمن معنا قوت فیصله و علم او بوها اوس دا دو جدا جدا نعمتونه دی الله تعالی کله یو سړی کی قوت فیصله کوي خو کوي نه خبره باندې نو بس دا سه فیصله کوي چې سره پیړه ورک کی او کله یو سړی کی علم وی پاکی قوت فیصله نه جرأت نشي کولای صحیح نو که علم وی قوت فیصله نه نو بیا به مقصد شي دی اګه قوت فیصله نه او علم نه نو بیا به مقصد شي دی الله تعالی وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دواړه ورک دی په خبره پویته او سټیپ ایرسته شو سټینډ ایرسته شو دریزلر مو ورسوي دریزلر موقف او سټینډر په هغه کې سړی ویډیو او عالم سړی په دغه سټینډ نه دا موقف نه بوزدل صحیح نه سټینډ نشي ورسته او بازي مسلې خدا سي وي چې دې کې وبد ایمیډیټ سټینډ اخلي او ایمیډیټ فیصله وکړي اگر دې نه وي بيټو لیټ الله تعالی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته بس موسی علیہ السلام چې به وزره خبره باندې پوښي بس دریز به واپس ته دغه موقف ته صحیح تاسو پرناله وایې که سوای ورته دا د باران او بچ رچت نه پیرا کوزي دا سناو وای موږ ته پرناله وای صحیح نو د یو سړی د کور د ناوې او بو دا راتلی د پر سړی په کور باندې تیرې دي نو دا غ دیوالې وځو نو جنگ کې شیو بل پسې یو پکې راغست نو کسانې میست شو کسانې نو د وی کور دا د کوټې ټولې او په دینه ور راځي او زمو کور نو د ما دیوالې وړو صحیح نو وې د مار د تاوان راکیو د دې خبرې فیصله دی وکي صحیح شو نو هغه وی چې نه دیوال د کچا وګورځید صحیح نو ستوان نو هغه مشران ورته وی خدای نو بیا ته داسې وکړه چې بیا دا پرناله بل طرف ته لګوا نو د ورته ستاسو جرګا دا یې ماته په سر سره خبره ده خدا نه و په خپل ځای لګیدلې نو دا دریض ولا سره چې بس نه و ولما بلغا شده کلچ دی ورسید اشد قوت خپل تا وستوا برابر ش بدنی او عقل دی با سر آتینا اور کموند تا حکم قوت فیصلہ و علم او بوها و کذالک دارنگ نجز بدل ور کومگا المحسنین کو کاران لا و دخل المدینہ تا ادیران نو د شار تا على حين غفله من عاليا بوخت آرام د اهل شار کی نو دا نیمه ورځ وا د جون جولای میاش وا د غرمی وخت خلک خوب کوي نو دا حين الغفله وي ورته غفله معنی خلک به خبر ودی ودخل المدينه تا دین نو د شار تا على حين غفله من عاليا بوخت آرام د اهل د دی کی فوجد فی عویم دل دی شار کی رجلین دو کسان یکت دلان جنگ کویو بل سرا اختتال کی دا ضروری نده چی اسلحه استعمالی یا ویپن استعمالی پلاسو جنگ کی دیتا ہم اختتال ہوئی پلاسو جنگ کی دیتا ہم اختتال ہوئی فوجد فی عویم دل دی شار کی رجلین دو کسان یکت دلان جنگ دلیو بل سرا اس دو کسان سو نو اللہ تعالی مون ته انټروډکشن او آی ډی را ده صحیح صحیح آی ډی را ده شناخت به را ده اها ذات یو کس من شیعته دی او د ډلې د موسی علی السلام نه یعنی اسرایلی د ډلې د موسی علی السلام نه اسرایلی و ها ذا او دا بل کس من غدوې د دشمن د سخو قبطی وو یس شو قبطی فرعون یې سری قبطی فاستغاثه الذي فاستغاثه الذي فاستريادك امدا استغاثه معنا فریاد کول او امداد مختل صرف فریاد کولم نه فریاد اغه چاته کول چې هغه امداد کول شي فریاد اغه چاته کول لکه پولیسو ته یا عدالت ته یا محکمه ته اېد استغاثه وای و استغاثه دایره کړه فاستغاثه الذي فریادك او هغه کس چې فریاد داخلي د قانون جبه کول ته اوس مستغیث وای سوې ورته مستغیث فاستغاثه الذي فريادك ايمدا طلب قدر الذي اكس من شيعتي جردل دسخو على الذي بمقابله اكس كي من عدو يجد دشمنان دسخو فوكزه موسى نو وكز دي دوي اي دهو غور مونغا سوبر كولو غور تاسو سوبر سوبر ها فوكزه موسى اس موسى عليه الصلاه والسلام راغلي دوار د اخلاصول نو زه کپتان حکومت ار چیرې چې حکومت وي ناغه چرته پاسانه خبره مانی صحیح موسی علیہ السلام پرې دی وې تاسې څنګه کوي صحیح نو هغه حکومتي سره چې قبطي هغه وي ته وېسو کې پرې دی کې صحیح نو موسی علیہ السلام خو پیغمبر هغه خبرې چرته باندې نه صحیح ان د پیغمبرۍ لپاره تیارې ده ډیولاپمنت کې ده صحیح نو هغه داسې سینه کې څوک پرې ده زه یو هم چې پرې ده ته نه پرې ده چې دا څوک ورکړ اخو ماشاءالله د موسی څوک زمون شه منصور شیخ سره رحمت الله علیه فرمایي بس کونه کیسه نه ولا وته دي مله یې پریوته په شان عمر شو فوقده موسی شکر کدل موسی علیه السلام فقضا علی فیصله وکړه د باندې فیصله وکړه د باندې معنا اوس موسی علیه السلام دا اراده نه و چې مړی یې اخو شکر کو دې لپاره چې دې زیاتې کړي او دا زه اخلاص اور کوم دې منی نه نو ورته شکر کو فوقده موسی فقضا علیه نو صدق رنګي یعنی سوک چی ورک نشی او آغیس را بنده مرشی صحیح اراده دا قتل نی نو دیتا بای قتل خطا دیتا سو بای قتل خطا او که بغیر دا اسلحینا اسلحانا چکم دا مرگ دا پارا تیار رئی دا اسلحینا بغیر چا یو بلشی چابانی گزارو که پا قصد دیو که پی صحیح خواه گزار چی کئی دیر پارا دا سڑی زخمی کم دا سڑی زخم زخمی خواه پی مرشو نو دیتہ د درو امامانو په نسبانه قتل عمد وای د امام ابو حنیفه په نسبانه ورته شبه عمد وای سو ورته شبه عمد نو قتل عمد کې قصاص وی شبه عمد کې قصاص نه نو د نور درې امامانو په نسبانه بس ډېر قصاص کیږي امام صاحب رحمت الله علیه په نسبانه هغه باندې هارد کنډیشن کې خو یعنی کې خو درنه شي د څه د دیت د خون بها صحیح او امام صاحب رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث ته پیغمبر پېښ کړي صلی الله علیه وسلم الا ان قتيل خطا العمد قتيل الصوت والعصا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا خطا العمد یا شبه عمد مقتول هغه دی چې دې په لکړه باندې یا په هغه شی چې دې سره مشابه وي پاغه باندې مړ شوی نو که چا یو تیګ راوغسته تاسو وایي دبر یو تیګ دبر راوغسته او چاله را خلاص کړه او هغه سره هغه مړ شو دا قتل عمد نه دی امام صاحب پنځ باندې ځکه اوس دبر خدای دې لپاره نه جوړ کړي خلک بمړيږي ټوپه خدای دې لپاره چې خلک بمړيږي چړل دې ده پاره ها چې خلک پېمړيږي تور دې ده پاره چې خلک پېمړيږي دبر خدای دې پاره پیدا کړی قندار کې کورونه په جوړه صحیح خو بس دلم لاس دبر راو چې هغه په دې ډول کې بس لړ ختم شو نو دې ته وایي قتل شی به عمد له امام صاحب په نسبت باندې او قتل عمد درې امامانو په نسبت باندې خدا او خطا ده فوقذه موسی پس ورک دل موسی علیہ السلام فقضا علی فیصله وکړه د باندې قال او موسی علیہ السلام هاذا من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان یعنی زما خدای را ده نو نو هر هغه شی چې رسړي د مرزای خلاف واقع شي نو بس دا محاوره ده چې مسلمانۍ کې شیطان مخ ته تور شه څه غلطی وشو صحیح انه یقینا دا شیطان عدو دشمن دې مذل گمراه کوم کې دې مبین الخکارا قال او موسی علیہ السلام رب او رب زما انی ظلمت نفسی ما زیاده کړي ځان پر سر زیاده ان سنس چې مال دا سوک نو ور کول پکار اگر چې زما راته نه مړول خو نو ما صرف سره اخلاص فغفر لی بخنو کی ما تا فغفر لا بخنو کر الله تعالی دتا انه یقینا الله هو الغفور دی بخن کې دی الرحیم رحم کون کې دی قال هو موسی علیہ السلام رب او رب زما بما انعمت علی په سبب دا چې تا ما باندې پرزونا او انعام کړی دی فلن اکونا ظهیر للمجرمین ما رسوا کې ما جسم زم لا تړ د مجرمانو مرګره د مجرمانو دې ځای یو لفظ پټ پروت فلا تهنی حتا اکونا ظهیر للمجرمین ما سپکه ما ذلیل کې ما سزلاله حتا اکونا ظهیر للمجرمین چې د کرمینل خلکو مرګرتیا شروع کړم یعنی ما همیشه د مظلوم بلاک مراتړ کې همیشه به سوکې فاصبح فی المدینه پس دې وګرځید په شار کې خائفن شپې تیر کړه فاصبح صبائک فی المدینه په شار کې خائفن یریدون کې ځکه مړ خوشې وې اوس د مړ خو تفتیش شروع کیږي پولیس به انویسټیګیشن کوي پولیس به څنګه سو دې وجه موسی علیه السلام شپې تیر شو سحر د سیو ځای بل ځای ګرځي سو دوی کسان خبرې کوي ها نو دا ذکر خو کی پرون دا غلط چې اوسړي چا مړ کړی دی یو سړی مړ ملاو شوی دی او د حکومت کارنده چې چا وکړي ټیرریسټان وکړي داخل کړو وکړي صحیح موسی علیہ السلام ورته وکړي خو چې سکلو ورته نه ملاو نه چا سره کلو موږ زګه سوبونه نه صحیح فاس بہ فل مدینته د سباک بشار کې خائف ان یریدن کے یا ترقب انتظار کو دس خبر او دنیوز ترقب مانا انتظار دا خبر فائن اللذین آگہانا آکس آغ اسرائیلی استنصر ہو چیمداد غخت ادنا بالامس پرن یستسرخ ہونن ورد چغی والی دفع فریاد کو پیو بالقب کی بانی او مغبرنے سڑے چی پرن حکومتی کارن دسر جنگو ننداغی او بالحکومتی کارن دسر جنگو موسیٰ علیہ السلام تیرے دو ناغور دے دا سڑے گور ماسر زیادے گئے فائز اللذین آگانا غی اسرائیلی استنصرہو بلم سے چیمداد غخت ادن پرون یستسرکو فریاد کو دتا مقابل دے او بلکس کی وید دا سڑے ماسر موسیٰ علیہ السلام مرتا ہوتا چی دا خوما پرونے دے دا خوما پرونے سڑے دے موسیٰ علیہ السلام مرتا شو قتل قال له موسیٰ وید اسرائیلی تا موسیٰ انکا لغوی مبین تا دیر واسی کم راکے ان کے سڑے یعنی تو خالص شر ہے شتا بغیر جنگ بڑھ سکارش دے تو خالص شر ہے غوی مانا آغا سڑے چھ بغیر در جنگ نے بلکار دی انکا یقیناً تا لغوی مبین یقیناً تا گمراک ان کے واضح نوز موسیٰ علیہ السلام بیا دوی طرف تروان شد ارادے دا وچ دے اخلاص کی خوچون کی ایڈریس ہوئی دا اسرائیلی کا او سخت خبر سر چھے تو خوئے خالص شر ہے صحیح نوز اسرائیلی خو پر اندو سوک نتیجہ کتلے ہو مجھے دا خبر ہوتا موسیٰ علیہ السلام اکڑا ہو دے اگا طرف تروان ہم شد ناغ سر یہ را پیدا شد چھے پر ان خوئے غلط سوک بر کرد غیب زائد تو رسو نن خو لکھا چھے ما تا غصر ہے کہ مالی سوک را کنو مام زائد رسائی صحیح فلما ارادا کلچ موسیٰ علیہ السلام ارادہ اکنا فلما ان ارادا چھے کلت ارادہ اکنا یبتشا چھے انیزی یا دفکی باللزی آکس ہوا غدو اللہما چھے غد دشمن دے دوانو دے دا موسیٰ ہوں اللہ دے اسرائیلی ہوں یعنی حکومتی کارندہ قال اوے دے اسرائیلی یا موسیٰ او موسیٰ ادورے دو آیات والے ان تقتلنی چھے قتل کے ماں کما قتلت نفسن بالامس لک قتل کرے دے ہوئے سڑے پرن ان تریدو تنوانی الا تکونا مگر دا چشے تو جبارن مسلط بخلکو فی الارض پزما کے وما تریدو تنوانی ان تکونا چشے من المسلحین دے اصلاک ان کنا اس اگر حکومتی کارندہ چھ خطاب دے اسرائیلی وارے دو چھ موسیٰ علیہ السلام تو اتنا ماملے لکھا پرن چھ دے اگر بڑھ کرو اگر تو کلو ملاو شای پرو سڑے خود دمڑ کر دے نو بس اگر جنگ پرے خود لاو پر منڈا فرعون تا بادشاہ تے ریپورٹ ورکو وید پرونی مقتول قاتل معلوش او داغ دخبر قبیلی سڑی پر وینا ورکا اسرائیلی ہوئی موسیٰ مڑ کر دے صحیح نو اس فرعون ہنگامی او امرجنسی میٹنگ را ہوست صحیح اکلو لوے جرگے را ہوستا کیبینٹ میٹنگ را ہوست نو کیبینٹ میٹنگ را ہوست او ویچے بس دیر لوے خطرہ دا دنیا پر لوے خطرہ کی دا صحیح دنیا پر لوے خطرہ کی دا صحیح نو وردے چھے بس اگا دا سڑے بگر افتارول پاڑیس کنی دا خوب اسرائیلیانا کی کدا اپرائیزنگ شروش کدا اپرائیزنگ دیکھو با کودتا رہا ہونی سب کئی کودتا رہا ہونی نو فرعون بس فوراً آرڈر جاری کئی دا سڑے گر افتار کئی اور چھے گر افتار کئی بس وہ بلکل شاٹ کنے ٹرائی رہو کئی لیر اگت وقت مور کوئی شارٹ ٹرائل ہو گئے سمری ٹرائل ہو کرتا سنگ ہو کرتا سمری ٹرائل کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی گئی اور ودن اے ویک اٹینڈرز کیس پہ سلیکشن ہمیشہ آرمی کورس جیوی نال بلا سے ڈیسیجن کرے صحیح وجا رجل من اقصى المدینہ تے راغ یوسڑے من اقصى المدینہ تے دا اعلی طرف دا شہر نا اعلی طرف دا شہر چکم زے کی او والا فیصلہ کم دا کس جو پریزیڈنسی وا یا کم زے کی ارکو ماغی تا اعلی طرف دشار ہوئے یو خدا وفی الحقیقت دشار اعلی حصہ او دویم اعلی پا دی بنیاد بانے چل تکل حکومتی آفیسی زمان صحیح وجا رجل راغی او سڑے من اقصى المدینہ تے دا اعلی طرف دشار نا اداو دا فرعون فرسٹ کزن خود مسلمان ہوں دا فرعون فرسٹ کزن ہوں دے مسلمانو او کیبینٹ ممبر ہوں خود اسلام چاہتا معلوم نو چی دا سڑے پہ یو خدا یقین لری چی دا سڑے د ځانو پټ ساتو چې سړې په یو خدای او د اګویا د فرعون پالیسو سره به اتفاق نو چې د بنی اسرائیل سره سکه دا د دوی فاندامنٹل رائټس دوی نه ډیپرایو کړی دي او دوی دې محروم کړی دا زیاتې دي او موسی علیه السلام چې کوم خبرې وکولې د دې سړي با زین ته هغه ډیر اپیلینګ خبرې وي نو زه هم کابینټ میټینګ کو چې فرعون کله د هنګامي اجلاس راغوسته او دا آرډر جاری کړ چې دا سړی راولي سمری ټرایل دا او زرت ځان خلاص کړي ټو ګیټ رډ اف دې سچویشن ناغرا منډه والا د دې نامه د حزقیل وجاء رجل من اقصى المدينه راغ يوسړي من اقصى المدينه د اعلی طرف د شهر نا يسعى منډي والے تاسو منډه لفظ وای قال اويد او موسى ان الملا يقينا سرداران سرداران معنا د کابینټ ممبران يا تمرون بك اغي مشوره کوي بكا تا تعالی يقتلوك چتا قدر کی فخرج عزا انی لک من الناس حینا یقینا زتا لپاره د خیر خوان وسخه فخرج ملا پس اوت موسی علیہ السلام مل حادثانا خائفا یریدن کے یترقبو انتظار کو دس یعنی یریوا چې څه خبر ما پس یا سکر پس را نسی قال وی رب او رب زما نجنی نجات را کی مالا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا نو اس موسیٰ علیہ السلام دا دین مخ کی دا مصر دا چرتا بہر نو وطلے نو اس طلعہ را گدر ورد معلوم نو ولما توجہ کرچ دا مخ کی تلقا مدینا جانب دا مدین تا تلقا مدینا جانب دا مدین تا نو اس دا وکڑو یہ دا مدین دی دا جاڑنی سرہ جڑ جڑ سره عراق دی عراق سره دی زیدا ایجپت دی هدا دی ایجپت نه سره ته تلقا مدی ولما توجہ کل چې د مخ کو تلقا مدی انا جانب د مدین خار دا مدین دا وادی شعیب ورته سو ورته وادی شعیب ورته دا په لیفت بینک باندې دا رائټ بینک ډیر مشهور دی چې کوم فلسطین وال سره دی نو لیفت بینک دا مدین دی ولما توجہ تلقا مدینہ کرچ دے مخک تلقا مدینہ جانب د مدین تا قالا اوید عصا رب یقینی درب زما ایاد یعنی چکائیڈ بکی ما سوا سبیل برابر لارتا نو بس دے روان شو اس طرف پر دنو بارک دا کم طرف تا زمان ولما ورد ما مدینہ اکل چ دے ورسید ما مدینا او بود بیر مدین تا یو کوئے ہو دیر مشہور یو کوئے ہو دیر مشہور چی دا مدین ٹول خلق اوی با دا کوئی او با استعمالو لے او خپل ساروی او مواشی بے ہم دا اختر آستل دا او بوس کرو دا پارا او پا دے بانی یو لوی ڈول لگی دلے او سلواغا تا سلواغا یو لوی سلواغا ادا سلواغا تم را غٹ ڈولو چی پا دونو سے کسانو برا استعشوا یعنی یو سرخبان لگولی و دور سے کسانو بابا سرخراف کلا نو لوی دورو دیری و بابا کلا کلی ولما ورد ما مدینا کلچ دیو رسید او بود مدین تا وجد آلیه وی مندل دیو بود مدین بانی امتن یو ڈلا من الناسی دا انسانانو یسکونا چی او بیور کولی خپلو مواشیو تا خپل کیٹلز دا ووجد من دونهم اویم دل سوا د دوینا امراتین یو دوشزی تزودان چې دای من کول خپل مواش یو خپل کېټ نو نور خلق راتل خپل خپل رما تاسو رما وای کنډک وای رما خپل خپل رما راوستا او به ور کولې موسی علی السلام دی یوونی لاندې ناشته او دا شی ابزر گئی یو تو سنا نه داس سایر ته ولار دی غی سره عمر مله خلق رمیرا ولی او بکیه بوزیه او دا وې درمی گړه چې داس راوځي یا میج راوځي اغه یې منه کوي ایو بوتن موسی علیه السلام چې داس کیسه دا خلق رستو رستو راځي او بور کوي دا غدو سنا نه دا هو ډیسکریمینیشن دی د خواتین حقوق باندې کا صحیح ووجد من دونهم امراتين اويم الدل ددي خلقنا علاوة امراتين دوشزي تزغودان چه من اقول كيتلز قالاو موسى عليه السلام دي شدو تا دي ورطرا بي رپاس دي ورطرا وما خطبكما ستاسو سكي صدا ما خطبكما منا یعنی ستا سٹوری سدا ورسی او سٹوری زکر دو خدا شے ابزر کوم خلق راضی نکا پا نمبر بانے او بور کولے خو پکالے تاس تروس او بس تلے ہوئے خوستاتو نا خروستے دا میرا لے اگئی او بور کرے تاسو بلاڑی قال ما خطبکما ویستاس کی صدا قال تا دی دوارو وی لا نسکے وی منگو بنور کو مواشو تا کی ڈلستا حتا یس در رغا او تر دی پوری چی داشپان تاشپان ہوئی کچوپان دوارو ہوئی رغا جمع در آغی در آغی ویشپنتا حتا یس در رغا او تر دی پوری چی واپسی داشپان ٹول چی واپسی داشپان نو در دو وجو یو خدا ناری ندی منگا شزیو نو منگا دی سر مکسنگ نکو منگا دی سر مکسنگ نکو نمبر اول نمبر دویم دوی ٹول رازی او پتول اس کسا بانی دا ڈول راو باسی من خود دو کسان یو دی سر مصب یونین ام نشتا دی سر مصب لا یعنی یونین مور سر نشتا من پتولی پا دی مرککی سر شریک نیو خوچ ردوی دا دی کیٹل نکمی او با پاتی شینو اگا بیا منگا بیخ پر نوارکو صحیح شو حتا یس در رغا او تر دے پوری چی واپس سی داشپان اس موسیٰ علیہ السلام اگئی نتا پوس پدا سی عجیبار الفاظ اکڑا ما ختم کو ما what's your story نو دا خوی دا غا immediate story دا چی مونگا ابوتا ولی خپل مواشی او کیٹل دن پری دو صحیح a little bit far story چی مونگا ولی را غلی و سڑی ولی نیشتا پتا ولگی دا چی دا غا زمانہ کی لیبر دا رشد و کار نا ہو لیبر دا رشد و کار دو دا ناری نو کارو چی موسیٰ علیہ السلام تا پوسو ما خطب کو ما ستاسو کیسا سدا یعنی زنانا خدا کار نکی دا دا ناری نو کار دا سکوی اگوی دا ما خطب کو ما ستاسو کیسا را گورو تم را انٹلیکچوال خزی وی اگوی دوالا سایدو نو والا آفستر ما خطب کو ما ستاسو کیسا را مینز چی دا تاسو خپل کیٹر زولی نو بکوی نو دا غی جواب خلورک چې مونږ منګلې نه واړو نمبر اول دویم دا چې مونږ سره په یونین شریک نه یو لږه چې دوی لکه مې وپاتې شي زمونږ کېټل بیا دغه وبس کی صحیح او ما خط وکوما ستاسو کی څه څه ده ها نو فار سټوري چې دا کار خو د ناری نو دی تاسو شزینا تاسو څه کوي دلته او دا سایډو وا ادارې جواب ورک وا بونا خپل زمونږه شیخ الکبیر یو ډیر لوی عالم دی شیخ څه دی عالم دی وابونا اپلار زمونگا شیخ کبیرون یو دیر لوی عالم دی نو دا دینی وظائف دم را دیر دی شیخ دی کارون تن دی اوزگار دیکھا لحاظا مونگا مجبور یو دیتا چی دا شپن شپن ولی دا مونگا کز مونگا بابا سکے دینی شغل کئی اگا دینی شغل کئی دا انسانیت ہدایت کے لگی آنے وابونا اپلار زمونگا شیخ کبیر یو دیر لوی عالم دی فسقال او ما نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوش زینبی دریم دا چې دوی سره په یونین شریک نیو دریم دا چې منګلې نکو سرورم دا چې زمون پلا لیلو عالم دی دا ټول شیونه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام اٹریکټ کړل چې دې خلکو ته احترام ورکول پکار دی ځکه یو خدا شزینه دی او شزینه شزی یعنی باید چې احترام ورکړي شي هلپ ور سره وکړي شي نمبر 2 دا پاک بازی خزی دی چې منګلینګ نه کوي ټوګیدر صحیح نو بیا هم د احترام وړ دی نمبر دریم چې دی دا غي هغه پس خورده دا غي د کوارټ کیټرز پس خورده خپل تو ورس کوي نو دا کیټرز هم قابل رحم دی چې دی تم فریش واټر ملاو شي تازه واټر ملاو شي سنورم دا دی وړو عالم اولاد دی نو دی وړو عالم اولاد هغه له احترام ورکول دی صحیح موسی علیہ السلام ورته راولې دا مواشی مراولی نای مواشی راوستل موسیٰ علیہ السلام اگر دو دور سے کسانو دور پر یوازی زان رکھ کرو او بلکل رو تکلیف ورطا نمی لیوی دا صحیح زکر پیغمبر دا اللہ تعالی دا سلویخ تو پہلواران و قوت ورکنی دا سورہ حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے قوتی تو قوت اربعین رجولا من کماتا دا سلویخ تو پہلواران و قوت را کرے شوی دی او دا غو وجہ دا چھ پیغمبر تنہا ولانی میدان کی زرگونہ خلق کی مقابلہ کی پیغمبر کا پروائز نہ کرے دا آسان کر دنیا مقابلہ کی کمپرومائز کی نہ پخپل خبر والی ٹیم ولاڑی چانی یہ رہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کی 12,000 صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره مقابلہ کی 14,000 کافر 14,000 او صحابہ اس روٹین مطابق او د عالم اسباب بنیاد باندې وینن خو بدوی له داسه منډي ورکو داسه بس غلی زکه بدر کی چې مونږ درې سو دې زرو نه زیاتو داسه مزغلولیو نن خو مونږ یو بدر زیاتو سیدنا اللہ تلا خبر خو خنشوا اللہ تلا خبر ذکر مسلمان پا مادی قوت بانے کل اعتماد نرنی مادی قوت پیدا گئی و اعتماد پچھا لرنی پا اللہ لرنی نو چونکہ دوی پا خبال افرادی قوت بانے اعتماد لرن چمون دوی نیو پدر اتنا اللہ تعالیٰ فرمائی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم خدای تاسو سره په بلا ډېر مواقعو کې امداد کړی دی ا د خونین رضیات کوي چې کله تاسو نازان سے په خپل کثرت باندې په افرادی قوت باندې فلم تغنی عنکم شیئا دې تاسو ته دومره فائدہ درکړه وزاقت علیکم الارض بما رحبت اے خو چې څنګه دواړه آرمی یو بل ته مخامخ شو ا دې کافرانو یو اٹیک کو دی باندې داسې منډې والی دوی الله وزاقت علیکم الارض بما رحبت د خدای ارض او فراخ ځمکه در باندې را تنګ شوه داسې تخدیدی چې لار درته نو معلومه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لس دولس صحابه پاتې شو سوره لس دولس صحابه پاتې شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو د اکازو یې دی ابو سفیان بن الحارث هغه مشهور ابو سفیان نه ابو سفیان بن الحارث رضی الله تعالی عنه هغه ابو سفیان بن حرب دی هغه له دغه وخت پورې دشمنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډراپ کړی دی خو لا تر اوسه اسلام راوړی نده نو دغه ابو سفیان ابن حارث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اکاز ویو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خچر وای میول میول د څه وای مادیان مادیان اترا امو ورته خچر ها نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د اترې د اغه اغرسین ولدا ابو سفیان ابن حارث رضی الله تعالی کافرانو چې پیغمبر علیه السلام کو ته تنها پاتې د سرور کسانو سره نہ حضور علیہ السلام چاپیر نہ دائرہ کے واسطا اس دا سمرا مشکل کار دی چدری ضرور ضرور کافران دن مسلح را چاپیر شد او پیغمبر علیہ السلام چکا دا چدہ خلق مانا دائرہ چاپیر رہی فوراں اتر نہ میدان ترا ٹروپ کو او تورے راوی اس طرح ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب زا پیغمبر یم دا درو خبر نہ دا زدہ عبد المطلب زیم تا سما پینجنی در میدان نتخدی دوارا نہیں نغی دا سیو بلتا ہوتا چدہ خوص مکہ فتح کری دا لیکن روزی ہوشوی چیسے کری دا مکہ فتح کری دا دیکھو بیا موږ ګور کور کې پرې دوه جون دی بوم وسو دی صحیح نه غي ویل کړو څه شي روز یې ورته چې کوي نو پیغمبر کړه کمپرومایز نه کوي یوازې کمپرومایز نه کوي وو ته الله ور کړی موسی علیه السلام په دا قوت باندې هغه ډول په یوازې ځان راوست شاباش فسقال او ما او په ور کړ دې دواړو د پار کېټل لا ثم تولا بیا دې واپس الاسل اغسوري دونه تا او دے د سورز النهر دغه دونه پانی خړې دا ابن عباس سے روایت کی راضی چې دورا اخیټه خارشی و چې دا خیټه او ملای سره یو ځای شي صحیح فقال وی وی رب غرب سما انی لما انزلت الیا یقینا صد اخر خیر پاره چې تی ما ترا نازل کې فقیر اغه ته محتاج یعنی زه ډیر محتاج یم کس شه دې را تلا کو چې زه دې خلک واچو او دا ڈائجسٹو سسٹم شروع شي صحیح ته کې بالکل ڈائجسٹو سسٹم بدای وړاندې دی رب انی له تر تر بورې خو برداشت کو دا سوره دی او شپې اسی الله نه نه وته خدا غو وخت او بیا خصوصا چې په دغه وږي خېټه باندې بیا دا نو به را وستي نو له تکلیف ورته پیدا شو وی خدای سره خوراک پکاره دی فجاءت احداهما راغدتا احداهما یو یو جنای د دې دوانو نه ترګه دوی چې واپس لاړ نه خپل بابا ته واقعې ذکر کړه وی نو خو بابا په دې صحرا کې او ناشنا سره ناشنا سره ان ا سنس چې نه خو هولیه زموږ د خلکو په شان ده نه جامه زموږ د خلکو په شان ده نه لهجه زموږ د خلکو په شان ده نو اجنبی دی او به جندې شي صحیح د اکسنت نه به جندې شي سره کړی به جندې د اوس چې فریدیان ته کوم ځای کې وګوري او علی باری او شیرشاہ عبداللہ انصار احمد اسیف اللہ خان او حاجی غنی نہ بس جو سوک واقف ہی چدا دا قندہار کلچر دے نہ بس فوراً وہی دا سوک دی دا قندہار یاد دی خبر زین کرال صحیح اس یامی جانا گوری نہ ما او دیو دوارا یاد کی دا پاکستان ہے دوارا صحیح اگر سکر کلچر یا ڈاکٹر گوری یا جن فکار نہ بس بجا پکور والا گوری وہی بیدار پی خورے دے صحیح نہ ڈریس نہ د ہولیے نہ د ایکسنٹ نہ خلق معلومی کی کر معلومی نہ د دوڑ جن کو بابا تو وے بابا او اجنبی سڑے دے زکہ چ ایکسنٹ ہم بدل لے شکل و صورت ہم بدل لے ڈریس ہم بدل لے نہ دے علاقے نہ د مدین نہ دے د بل شاہ نہ اگلے دے خډیر نیک سره دی څنګه چې یو خمو خو دراغه نمو طرف ته کتل نو خبر را سره کوله خمو طرف ته نه کتل یو او دې مونږه دوره هیلپ لو او چې څنګه هیلپ لو نو بیا دا موقع او دا اپورتونټی ایکسپلایټ کړه نه چې بیا مو سره ګپ لګو چې رګره کې مزي واره دوی نه کوي دي نو خو بس څنګه مونږه کېټلو بس لاړ واپس او خبرونه اعلان دی بیا په وخت صحیح شو نو دا دا دا د دې بابا نوم سره حضرت شعیب علیه السلام نو بابا دا بلونو واقعې ذکر کړه نه هغه ورته وی وتاسو یو کسر دی کېټل تپاتشي یو کسر لاړ شي نو کدا سړی اوس مرته وی نو دا خو اجنبی دی نو چې اجنبی دی او دا سره احسان هم کړی که نه هم کړی نو اجنبی دی باید چې موږ مېلمستیا ورکړو باید چې موږ چې مېلمستیا ورکړو نمبر اول او نمبر دویم که څوک شناخته نه وي نو خو بس موږ یې شناخته یو سره پاتې شي دا یو جینه راغله یو جینه راغله فجاءت احداهما رال موسی علیه السلام ته احداهما یو د دې دواړو جنو تمشی دا روانه وا راتلا لست حیاین حیا دار سر ټول ځان باډی کور کړی وا باډی کور کړی وا حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ هغه زمانہ کې فرمایي تمشی على استحياء محتجبه ولم تكن دلعجه كنسائنا اليوم حضرت عمر دا هغه زور هغه دور خبره کوي چې ډیر په حیا دارای خبره ټوله باډی کور کړی وا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی زمون د خود په شان به پردین دراتلا دا د عمر 1500 کار وړاندې خبره کوي که زمون کې دور کړه چې دا ټوله ډیر بادشاہانی دي فجاءت احداهما تمشي على استحياء رالدتا یو د دې دواړو جنکو تمشي رات لگے کو رات لا لست حیائن حیادار سرا قالت ویوے انہا بے یقیناً پلار زما یدغو کا تابلی لی اجزی اکا چی بددر کی تالا اجر ما سقیت لنا اجر دا چی تاو بکڑی ساروی مود پارا تا ساروی لفظ بھائی مواشو دا فلما جاو نوی خدن بس موسی علیہ الصلوۃ والسلام پکې ناو نکړل نه پکې افس او برس پیدا کړل غریب وګیو وکنور اس دی د بل مستیا په اعتبار دی وخت ډوډۍ خبره باندې اخره صحیح فلما جاءو کل چراغ دې تر شعیب ته وقص علی القصص بیان کړی ته تک سي چې دا سو شو دا سو شو فرعون زموږ حکمران دی التا بنی اسرائیل زمونږ قوم چې دی هغه بیکاریان کړی دی ټوټ رائټس دی غستې دی خادمان او غلامان ځوانان ولا علالي او خود باندې خدمت کوي او دومره ماشومان یې لار کړ زوم پیدا شم ما د مور کیسه بیان کړه چې زی بیا پسند کیو اچولم بیا په دریا کې پرې خو دا ټول کیسه ورته بیان کړې بیا دغه سي ما یو مینز یو تحریک به شروع کو چې د خلکو ته خپل ډیو رائټ ملاو شي لہذا بنی اسرائیل هم ځای په ځای هغه هم اپرایزل شروع کو یو بنی اسرائیل یو کتی سره په جنگ وو ماته یې دغه سو کړه ما سره خلاصولو د پاره سو کړه هغه مړ شو بل د ما غس د ټوله واقعې ذکر کړي لہذا به ما ته اطلاع ملاو شو د فرعون وزیر را ته وې چې دا پانسي کوي سمری ټرایل ته مخ کوي څنګه سمری ٹرائل تنے مخی کئی نہیں بس ماتا اس طرف نو معلوم پتی طرف رہو ہوتا ہم مدلتا راو رسے دم نو اس سے فکر مند نے چھتی ہوئے ماں پسے شعیب علیہ السلام ورتے اس فکر مندی مکوا تدا غید باؤنڈری نا راو تے تدا یہ باؤنڈری نا راو تے اگر چی اگر تو وانٹی ڈی خمونگا خپل ملما بیچا تا واپس کہو نا چی مونگا خپل ملما بیچا تا واپس کہو فلما جاءوا کل چراغ دتا وقص علی القصص ابیان کرد تا کسی کالا ورد ویلا تخف یری گما نجو تا تانی جا تاصل کری من القوم الظالمین دا قوم ظالمانو نا نوس دے مطمئن شو الحمد شکر دے چیزا اگر باونڈری نرہ ہوتے ہیں صحیح اس دل جینے چیزا کم دا پسرا غلی ہو ندا با پلار دوی بابا او دیو ویسا تمو تکل کل ذکر کی چه مولر دی کیٹرز دا پارا یو اجیر پکار دی یو سڑے پکار چه مولر دا کار کئی اجرت مانی ہونی سو صحیح خدا کار دے چه اجیر قابل اعتماد سڑے پیدا کی در نہیں بابا اسی دیکھ دی اجیر کیوی دا دیر قابل اعتماد سڑے دے دیکھا پا ہر کار دا پارا جی سڑے نیسی نو دو کوالیٹی دا کی پکار دی یو خدا چه کم فیلڈ دا پارے نیسی چه پا فیلڈ بانے پوئی پروفیشنل دے پا فیلڈ بانے پوئی پروفیشنل دی او نمبر 2 ٹرسٹ ورتی نه چیټینګ باندې کیږي سره کله خدای پروفیشنل دی او چیټ دی صحیح پروفیسر وجه او کله اوسله دیانداری په کار پوینې نو سبا کې تور د وای دواره ته کسه همدا چې کنسکشن د پاره سره راولې په کنسکشن باندې پوینې نه نه بیا سوال یعنی که صرف دا وای چې دا سړی خسړې دی یو نیک سړی دی نو همدا په بوډ چې خپل اپارټمنټ ته اجازه تر ډیر خسړې زمون په دې دا کې او کنسکشن نه وای چې تر ورته کوم دروازه څنګه ودری نه نه جان ورته اوس ماته دعا وکړه چې خدای ما په خیتا نه دوه شی نه مد نظر ساتي نمبر 1 پوها او نمبر 2 دیانت دیانت چې کوم فیلډ د پاره ته عجیب کې چې پاره پويږي نمبر 2 دیانت چې دیانتدار چیټینګ نه خیانت کوي نو د دې ګډو بيزو د پاره یا د کیټل د سرور د پاره قوت پکار دی څه پکار دی قوت پکار دی نمبر 2 معلوم ده بل کور ته رفتہ مدي دیانت پکار دی چې خیانت نه کوي نو دی جنې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په حوالہ باندې د تزکیه سو ورته تزکیه سانکټیفیکیشن یا ویریفاینګ یا کنفرمیشن د جنه کنفرمیشن ورکو چې قوت خو مونږ لیدل دي چې په یو حد ځانې سلوا غدا سره خلا نمبر اول او دیانت چې ماری دل دي شعیب علیہ السلام ورته دیانت تاسو غلې دل دي ویسه چې دنه مخ کرا روانو د ما پوسیو هوا را ده نو زما د پړونې شادر دي دا چادرې به داسې وچت شو نو زما دی ګټو سره تزمینه وای د نو سمه انکرستا بجلکا که بجلکا نو بجلکا راکه بجلکا وې دې سره ملګا پنده ښکارا شو پنده لګ ښکارا شو دې نظر کو لګې دو ما ته هم احساس شو اوی ته فورن ما ته وې ته ما پسې را ځما ته رس نو وای چې رائټ لیفټ سټریټ صحیح نو دا سړی دې دیانتدار دی صحیح کړي یم سړی دې زوم ینګ جنای اره پیغمبر اولاد خو ډیر خستا صحیح د خو بیا وی چې مزه کړی دا صحیح پرګه چې مخ کې روانه صحیح خو دې هوا ته زکی صحیح نکنا صحیح بلا صحیح بلا خال خو پوه سړی دې قال تهدا ما وې ود دې دواړو يا بتو پلار زما استاجو ودا سړې پوجا تونيسا ان خير من استاجرتا يقينا بهترا غا چې ته پوجا تي سه القوي او سړې چ قوت لري الامين او امانت او ديانت لري ود دواړو دکښتا نو شعيب عليه الصلاه والسلام ورته پروپوز وکړ او ډېر خو پروپوز قال او شعيب عليه السلام اني اريد وزدا غالم ان انکه حق چې پنه کا در کم تا تا احدب نتیا هاته نه یو نور د دې دواړو علا ان پدې ان تا جر نیچ تبا مزدوری کې زما سامان یې حجج اتکال نو دا د اتو کار استا کوم اجرت چې دے استوګ نه خو بده مفتی بورډ مفتی لاجن مفتی او نکاب درته نو د نکاب په تک کم مہر چې تابانه لازم دی هغه به اتکار ما لپاره خدمت کوي خبه کې خاص بنفټ به ټول نه ټول بنفټ څه کیو قال او اید انی اورید او زقالم ان انکه حق چې پنه کا در کم تا تا احدب نتیا یو لور زما هاتین د دې دونا غلا ان تا جرنی پدے چې تب اج تب اجری زما سمان یخ ججل اتکالا دا لازمی دا فینت ممتا عشرل اکا تا مکمل کلس کالا فمیل غندک دا بستا طرف نا احسانی خدا دو کالا اپشنل دی دا دو کالا سی دا اپشنل دی کانٹریکٹ سو کارو پارا دی اتکالا وما اوریدو زنوالم ان اشک کالیگا چه سختیو کم تاوانی دی وجه دا لس کالا طول دربانی لازمی کوم نا اتکالا لازمی دی دو کالا اپشنل دی ستا جی دنی انشاء اللہ و یقینن تبمی ما که خوخی دا اللہ من الصالحین دا خو خلقونا یعنی دا خو پیکیج دے خوچ زبا طور احسان تالا سا شیدر کون تا تبا احساس جی زبا سلینی زبا خسرین بعض اوقات دا سا خلقی چی پا پیکیج کئی دیر سختی پیکیج کئی سی دیر سختی یعنی دا تنخواہ یا دا سیلری پا حوالا بانے ایون پاکستان کی دا سیلری پا حوالا بانے تا سر دا پیسے پیسے خبر کئی چی نا ز تا تا د درو زر روپونه لس روپیم سیوانه شندر کوي کته ورته درې زر لس وینا تنخواه بلی سوری دری زنا تایمین بلی دی وقتا تر دی وقت پوری لنچ بلی پا ما بات دی صحیح سرور بجی بلی چوٹی کی بیا با کور تا دی صحیح نوستا بوئی چکتا ہے خواه جی بسر دی چھے دسر بجوان سنگا تیری گی لس روپای نسی ہوا کئی دیرو زور پان دی چھے زمارت لورات کو کرائے پکی گی صحیح خو لیٹرا یا سڑی تے احساس ہوشی چھے دے دو اصول پابند سڑے دے دوستو بی اصولی نہ کہیں کنی اغا پا مختلف مواقع بانے کل ورطا ضرور پہ ورکی بانے داوانا بچولا دی پیجامے واخر صحیح بیا یو میاش بعد ورد 500 روپے ورکی داوانا بچولا دی پیشوز واخرہ صحیح در دیر خلقی دا سی چی پا دا پیکیچ کی دیر سخت ہوئی خواہ احسانات دا تنخان دیر زیاد کئی بونس زمائی دوست پا دا نارت کر رہنا کی نا اغسر پا دا لاہور کی دا اغا سمن روکران چی دیر دا اغا خویان دیر اغا یو یو پرنسپل دا بلا پروفیسر دا بلا یو کالج کی نو یعنی دیر ویل آف خلق دے اغا دا تنخواہ پا حوالا خواہی لے فکس تنخواہ ور کئی تنخواہ پا حوالا خواہی لے فکس تنخواہ ور کئی خود مورا سر دم رہ احسان کئی مادر تا پوز کو میں استاف تنخواہ بے تنخواہ کو زمان کو واجبی تنخواہ ویڈ مونگا فکر نکو نو میں نور سنگا وے نور کو بس جیو داخل دا سے اللہ وانا سڑھے رہے دا سے اللہ اے مونگ دے کورونا جھوٹ رہا پخ پلو پیسو بانے زمان گا دا بچو دا تعلیمون فیسون دے ورکے پا آدھا سکنوں کی داخل کری صحیح وے داڑیر بادشاہ سڑھے دے صحیح وے تنخواہ پاوارا بانے پر کو سٹرکٹ بھی چنا تنخواہ بام دقے وما اوریدو شکا لے کا زنبار چی سختیو کن تاسو بانے انشاءاللہ کو خید اللہ من الصالحین دنی کارنا قال قوید ذالک بینی و بینک وی دا کانٹریکٹ دے زما استا میس کی موسیٰ علیہ السلام ورطا ہوئی بس دا کانٹریکٹ ڈن کانٹریکٹ ڈن دو خب ایک ہی دے چی ملاوی گی نمو صحیح ایم الاجلین قضیتو کم یود دے دوارو نیٹو اتکالا یا نسکالا چی ما پورکل فلا غدوان علی نبی زیادے و زور ما باندے شویب علیہ السلام ورطا ہوئی ڈن کزا اتکالا تا اتکالا تیرے کلسکالا تیرے صحیح تو موسیٰ علیہ السلام ورطا ہوئی او اسم عرب دا ہوئی عرب چکلا کانٹریکٹ کیوں کی نو بس آئی خیلی کیوں لفظ اللہ وکیل سوئی اللہ وکیل چی اللہ زمان گوانے اللہ زمان او غیر چی اللہ وکیل ہوئی بے وائی اکا عرب سو پوئی اللہ وکیل نہیں اور گو رہتے بہتا پہ نکے واللہ علا ما نقول وکیل اللہ تعالیٰ پاسے بانے چی مونگے وائی وکیل شاہد دے فلما قضا موسیٰ الاجل کلچ پراکل موسیٰ علیہ السلام نیٹا لسکالا لسکالا آخوم احسان والا سڑے ہو او دا سڑے نو چی شکر ہے چی خدا اخلاص کرو اگر نور دا خدا سو تر کور ورد ملاو دے ڈوٹا ملاو دا جامع ملاو دا گرشان ملاو دی وَسَارَ بِعَالِ عَدَشْبِ رَوَانْشُ بِي بِخْبَرِ سَرَ آنَسَ مِنْ جَانِبِ تُورِ وَيْلِدُ دا جانب دا تور غرنا نارن یا اور نو دا یو سٹار بی نائی ٹوٹی را یخنیوا تور تمو باران وری دا سہرا کی ٹول پرونا او دلار نشانات روان شوی دی اس دا دام پتن وچی ڈائریکشن دی ایجپٹ کم طرف تا دے صحیح او دا یخنی نو دوالا ریش دی دا نو ناسا پی یو لور اور کتا را من جانس من جانب توری ویر در جانب دا تور نارن یا اور قال لی آلی وی وی بخبر تا ام کسو انتظار ہو کئی دلتا بھی انتظار ہو کئی انی آنستو نارن مالی دلے دلری آغل تا اور لعلی آتیکم منہا شاید چی ذرا اوڑم تاستا منہا دا دغی اور نا بخبر سخنی اس سخ خبر او بجزوت من الناری یا یو بسر دا اور سروٹ کا جزوہ مانا سر تا سروٹ بھائی سکروٹ یار آلم تا تا یو سکروٹ دور لغل لکم تست لونا دے دا پارا چی تو ورتسان چی تاسو ورتسان کرو نو اس پتہ ہو لگی دا چی دا بی بی ہوا بچی ہوں گر سرو زکا دے پلور سیریس دی مانے گی زکا وادے گا پڑھوں بھائی رس شو وادے سب پڑھوں بھائی رس شو شویب علیہ السلام پہ میں دی ماں دو دا موتا مستر دا ورد نہیں چاہ اور بات کان خدمت کی رستو بدی وعدہ کی گی بس ورد ویر دی وعدہ بدلا کی بات کان خدمت کی بس پا آگر دی وعدہ وعدہ کن بچی کو پیدا کی در فلما آتا کل چراغ دے دے اورتا نو دی آباد ورد ورکڑے ش من شاعت الواد الایمنی دا جانب دا اغوادی و دا ویلی مبارکینا فی البقات المبارک دے پا دا مبارک ٹکڑ دا زمان کی من الشجر دے دوونینا من الشجر دوونه ا دې شجره ته وي اوسج د عربي او خاص سارایونه د سو ورته اوسج او دې کې نری نری اغزی وي پکې او دا ډېر دنګ او نی یعنی د جړ دی صحیح ایا موسی جو موسی انی ان الله یقینا ز الله یم رب العالمین رب د مخلوقات دا اور نه دی دا خو تجلید د الله دا الله لایق دی وان القی عصاک ادای ورته حکم کو وان القی عصاک او دا چې ورزو دی عصاک دا لکړ خپل دام ساخ پلا فلما راک لچ موسی علی السلام ولید دا لکړ او دا سټیک تا تز حرکت کو دمر تیز کان لک جان لک پیره مارجی نسیو نری ماری خلق وې د لزمک لار ور گئی نزمک لار دور کی خدا غ حرکت دمر تیز چې نسبت ستر کی رب کیا پناشی سرګه یو خو یو بل غټ ماری اجدها نو او خوځیدای نشي بل ځای الله تعالی سوره اعراف کې ک ان فائزه ای صعبان مبین چې څنګه به د لګلز مکه دارتاو کړي نه به اجدها جوړ شو نو اجدها خو ډیره بلای خود تعالی تعالی ک انها جانن حرکت به دا دومره تیزو لکه پیره مار نو پیره مار د دې کوتي نوم زیات نه لوي چمچل موږ ور چمچمار وای چمچمار فلما راک لچ ویل د دالکړه تا تز حرکت کو کان لها جان لکدا چ پیری ماری ولا مدبرن نو دی اوگر دے دو شاکون کے ولم یعقب اتا کی بے نکدا مار ہی وا سپوز ٹو پالو دلوزے مداری سو چلی مار پسے روان شی خود تاکیم نکو یا موسیٰ اللہ وردوے او موسیٰ اقبل راوان شاہ ولا تخف يريغما انك من الامنين يقينا تو د امن والا خلقونه محفوظ اسلوك يدك بس موسى عليه الصلاه والسلام داس لا صوت اوراتو چې روز دغه بس په الله کړه اسلوك يدك داخل کلاس بل دي في جيبك داخل کلاس بل دي في جيبك بغريوان خپل کې جيب څه دوي غريوان تخرج بیزا آرا وزی بدا تسبیل پڑکیدن کے مل غیر سو ان بغیر دس خڑوالینا وزمم ایلے کا جناح کا من الرابی وزمم ایلے کا آرا یوزائی کا زان پلتا جناح کا وزر پلتے من الرابی دیر موقع بانے دیکھو گورا تا سو بازو کا تیر تا تجربہ کری بازی مرغی دا سی چی اگر سنگی یر واخلی نو دا وزر زان ترانی دو کی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالی دغه یو ایلیمنٹ لګولیو ورته وی چې لو ډیر وې ظالم قوت سره مقابله ده فرعون ډیر وی جابر حکمران دی د خدای دعوی کړی دا کله کله سړي باندې ير راشي چې دا دومره ډیر آرمی ولاړ ده دا دومره ډیر رینجر دی بی 52 ولاړ دی فلان شي ولاړ دی فلان شي ولاړ دی نو که څو در باندې بلک محسوسه چې لکه اعصاب می کمزوری کی اعصاب می کمزوری کی نو بس دا لسو ذات لا سي اړه تر دې کا بس موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کم تر چر ته احساس کې دو خو کله بل فرض به محسوس کړه چې اعصاب می کمزوري کی تشنج کرا دي بس دا سبب نو ټیک وشه وزمم الی کا دا ډیر خوشې دي سیف الله خان قسم نه چې سره بس تاسو نه داسې په بیا چل نه یری وزمم الی کا را یو ځای کسا بل تا جناح کا وزر خپل د انسان وزر سي لاس من الرابی دیر موقبالی فنان کا برحانان من رب کا دانکو واضح دلائل دید جانب دربستان فرغون تا و بلی سرداران دا تا انہم کانو قوما فاسقین یقیناً دا فرغونیان فاسقان قوم دے قالا نوز موسیٰ علیہ السلام تو اسلام تو خدای حکم ویزی بچرتا فرغون تا چرتا بزی فرغون تا مدوی زم خوب زم ستا حکم حکم دے خو مڑے مکڑے دے او کیس لا دی سر آر فائل دے صحیح دے خو وانٹے دے او خزن قال اوید رب او رب زمائنی قتلت منهم نفسا ما قتل کرے دوئے کی او کس فا خاف و زیر گمن یقتلونی چدوی بما قتل کی قصاصا واخی حارون انا اللہ وقتے نو اسم دشی بھی جاتا ہے صحیح ستا دا معاملہ اس دور احمد ہے چی اگر شیب دی اگنور کی اگر فائل باڑو کم نام شی اس کو بدی بل مسئلہ کی در سراخت دی صحیح ہاں واخی حارون ارور زما حارون هو افصح مني لسانا اغا دیر زیاد فسید زمانا لسانا د جبه اعتبار باندې اغا دیر الوکنٹ سپیکر دے دیر سرے دیر الوکنٹ سپیکر دیر فسیح اللسان دے فارسل هم اغیاء ولی قدیما سرا ردعن معین و ملاتر ردعن مانا ملاتر یو صدقونی چه تصدق دما کئی نو بیان بکو موسیٰ علیہ السلام و سلام حرون علیہ السلام بسرم تائیدی بیان کو حرون علیہ السلام بسرم سکو تائیدی خدا با تائید با تمرا الوکنٹو چه خلق بیلا جواب کنی اینی اخافو زیریکم این یو کذبونی چه دی بزما تکذبو کی قال اوی اللہ تعالی سنشد عزودکا من با مضبوط کو عزودکا دیتا عزود بھئی دار دې نړۍ تر دې پورې دا مټا مټا سنا شد ازو دا کامګ مضبوط مټیستا بیا کی کا پروز دا ون جبل لکما سلطان امنګ ګردو تاسو دوان د پارا سلطان هه پتو اتارټی فلا یسلون الیکما دوی بن شیر سے دے تاسو دوانو تا وی آیا دنا زلیکم تاسو دوانا په معجزات خبرو انتما تاسو دوانا تباکما سوچ اتباس ناصر دوارو کئی الغالبون دوی غالبان دی تاسو بغالبی او چه سوچ تاسو اتبا کئی ای غالب دی فلما جاو موسیٰ کل چراغ فرغونیان تا موسیٰ بی آیاتنا پا موجزات زمونگا بیناتن واضح قالو دویوئے ما حازان ندا الا سحر مگر جادو دے مفترن دسانا جوڑ شوئے وما سمعنا بهذا ان دي اوريد له مون دا خبر د یو والد خدای فی آبائنا الاولین پپلاران لون بنو زمون کی موږ هیستری کی دا تصور چرته نه دی اوریدلې چې چا دی یو خدای خبره کړی دا وقال موسی و موسی علیہ السلام ربی عالم رب زما خالم دے بمن پاغا پاغا چا چا چراغ لے دے دا اثر من عندي د جانب در رب زمانہ ومن او پاغا چا تكون لو عاقبت الدار چی بدا غد پارا انجام د کور خيستا انه لا يفلح الظالمون خبر دانا چی کامیابی نشمون دے ظالمان کلهم وقال فرعون اس فرعون د موسی علیہ السلام ته پوس کې خدای ستا خدای کوم ځای صحیح نو خدای خو هر ځای وي خو غلبه د قدرت په اسمان کې مر دی وجه موږ اشاره چاته کوم اسمان ته کوم دا د الله د لوړوالي دلیل دی د غلبه د قدرت دلیل دی اذروایز په الله تعالی نن ته هم دی صحیح نو موسی علیہ السلام یې زما خدای چرته اسمان کې چرته اسمان کې نو فرعون دې شیطان سره خپل پرایم منیسټر ته وي صدر اعظم ته وي دی او مینر نشي جوړول چې ورته وخیږي دغه خدای په وګړو کې کوم ځای وقال فرعون فرعون يا ايها الملأ وسرداران ما علمت لكم سن بي جنن تاسو پارا ما تن دې معلوم تاسو پارا من اله اسيو بل خدای غيري سوا زمانه فاوقدني نو وفاوقدني يا حمانو اور لگوا ما پر او حمانا غلطینه په خټه باندې اور لگوا ما پر او حمانا په خټه یعنی بریکس راته جوړ کا په خې خطر راته جوړ کا فاوقدني يا حمانو غلطینه فجعل لي جو کما پر سرحن یو لړ ماڼه سرحن لړ ماڼه یا یو غټ منریټ یو لړ من تاسو من راوای لعلی اطلع عدید پارا چیزو خیجم الہ موسیٰ دا موسیٰ خدای دا و انی لازنو یقیننز خیال کو موسیٰ بانے من الکاذبین دا دروجن خلقنا و استکبر ہوا زانلو گند و جنودو الاشکرد فی الارض بزما کے بغیر الحق بلا وجہ و ظنو عدید گمانو کل انهم الینا لا یرجعون چه دی ممون تواپس کورنشی فاخذنا ما انس فرعون و جنود و آسکر دوی فنبزنا ام غرز و لدوی فی الیم پسمندر کے فنزل تو گورا کیف کان عاقبت الظالمین چه سرنگی و انجام دا ظالمان و جعلناهم ائمتا او غرز و المیت ما دوی لیڈران یدعون الالنار چه دعوت ورکی خلق لاب پس روان اخبر اللہ دا میں پیش روانو کردو دو چا دا پس روان یو تو ہوئی پیش رو دی بل تو ہوئی پس رو او ما وګړو دوی ائمتن پیش روان یتقون ال النار چې دعوت ورکړي اور طرف ته پس روان خپلولا چې څوک دوی په خطوط باندې ژوند تیری نو چرته بزي جهنم ته و یوم القیامت اپورز د قیامت باندې لا ينصرون دوی سره امداد بنش کوله وعد بانام امغ اولګو دوی پسې په دې دنیا کې لعنت لعنت نو د فرعون چې څوک ذکر کوي څوک د خیر په سات ذکر کوي چې خدای دې وبخښي ډیر خسړې خو څوک خدای دې به خو بس سارا مې وعد بانام امغ اولګو دوی پسې فی هذه دنیا حافظ ډیر عجیب خبره کړې ده چا کوم حافظ شیرازی ہاں وے آن دانے کے وقت زیست نے تو کے وقت زادہ نے تو آن دانے کے وقت وقت زادہ نے تو خلق خندا بود و تو گریا ہم چنی نے ہم چنی سے کے وقت رفت نے تو خلق گریا بود و تو خندا دا شیر دا حافظ مارے فخت ہے ستام فخت سے پلا خان ترجمه کړی ده تر دا یاد ده بچان حافظ دا شعر یاد ده چې آن دانی کې وقت زادن تو تنه خبر چې ستاد پیدا کې دو وخت کې خلق خندا بو ود و تو گریان خلق خوشاله خندلې مبارک شي مبارک شي الله کو شو دې برکت کی او ماشوم چې پیدا شي اخو جاری چلو وي آن دانے کے وقت زادن تو خلق خندا بود و تو گریا ہم چنیزے کے وقت رفتن تو اسوی دنیا کی داسی جوان تیر کا چے کل دنیا نزی چے خلق گریا بود و تو خندا چے تخان دیو خلق جاڑی چے راگلوی تا جڑل او خلق خندل اس داسی جوان تیر کا چے ستا پا مرگ بانے خلق جاڑی ستا پا مرگ بانے خلق نو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خبند آگئی چے وفات شی خلق جاڑی پیغمبر علیہ السلام وی چې وفات شي خلک ژاړي څه بنده وو مونږ ته محروم شو او بد بنده هغه دی چې وفات شي خلک وایي شکر دی بلا او برکت نو خدای دبې خو بس خدای دې عذاب عذاب نه خدای خلاص کړو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول الله وعلى اصحاب اجمعین اللهم رب ارحمنا بالقران العظیم ولقد اتینا یقینا ورکړو موسی علیہ السلام تعالی کتابا کتاب من بعد ما اهلکنا پسداوی چالا کړو مونږه القرون الاولى روان دي خلق القرون الاولى قرون جمع قرن ده قرن وی جنریشن ده روان دي نسلونه دو سلوی ولقد اتینا یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد پسداغنا علقنا القرون الاولى چې مونږه لا کړو روان دي نسلونه بصائر او دا کتاب عبرتنا بصائر جمع د بصیرت دا ستو عبرت دا بصائر للناس عبرتنا د خلق د پارا و او دن هدایت و رحمتن او رحمت لعلهم دې د پارا یتذکرون چې دوی خبر باندې پوشي تذکر معنا چې نصیحت واخلي خبر باندې پوشي د هر عمل په افټر افیکټس باندې سوچ ها دنیا لعنت و یوم القیامت ابر وزد قیامت هم من المقبوحین دوی دس پیرو خلقو سخدی مقبوح پا مانا دا مضمون مضمون مانا سپیرو تا سپیرو آئے وَلَقَدْ آتَيْنَا يَقِينًا وَرْكَدُهُمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا آلَكْنَا پس دا چلا کرمو القرون الاولان وادنی نسلنا بصائر دا کتاب عبرتنو للناس انسانان دا پارا وودن هدایت و رحمتن رحمت لغلو یتذکرون دے دا پارا چی دوی پا خبر بانسان کوئے کی وما كنت او نويت او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجانب الغرب با مغربي کنار باندې د کوه تو مغربي کنار باندې د کوه تو اذا قزينا الى موسى جكلم فيصلك موسى عليه السلام د بار الامر معامله نبوت وما كنت او نويت من الشاهدين د حاضرون د غزای نو تا موجود نه وي التفصيلات بیان دار دی خبر دلیل دی چې ته پیغمبر یې وما كنت نويت بجانب الغرب باغ جانب مغربي د کوئی دربانی اذ قصينا الى موسى جكلمغا فيصلك ورمك موسى عليه السلام قال امر امر دنبوت وما كنت نويت من الشاهدين د حاضريننا واخبرت به فانك رسول صادق تعالى تفصيلات التلاور خلق تنظر دي خبر دليل جت صحيح پیغمبري ولكننا لكن منغا انشانا پیدا کر قرون النسلنا فتطاول عليهم العمر اقدشد ایبان زمانا نو عرص حیر چه وقت بگد شی؟ نو عرص حیر شی وما كنت ثاويا انويت استوغن وقامت كون كي في آل مدينة ومدين والو كي تدلو عليهم آياتنا جلولي دويبان آياتنا زمون تا مدين كي خو موجود نوي چه دا كولا قصة دا موسى علیه السلام دا تفصيلي بيان تا مدين كي اغسر روي نوي ولكننا كنا مرسلين لكن يمونغا مونغلي قل كي اتا درده آياتنو وما كنت بجانب الدور انويت بجانب الدور بان ازنا دينا جكال مونغا آوازك موسى عليه السلام تا ولكن رحمتا من ربك لكن بيد باد رحمت درمستا اخبرنا كبه مونغا تعالى خبر درك مونغا تعالى لِتُنذِرَ قَوْمًا دَدِيدَ پَارَا چِتَئِن سَارُ کِي وَارْنِنگ وَرْكِي يَرَ وَرْكِي وَقُوم تَا آقُومَ عَدَاو مِن نَزِيرٍ چِنَدَرَ آغَلِ دُوِتَا حِس پِغَمْبَر مِن قَبْلِكَ مَخْجِسْتَانَا او پس دِ اسماعیلنا اسماعیل علیہ السلام نا ترتا پوری دیتا پیغمبر ندر آغَلِ نو مکہ موزمہ مضافہ کتوی اسماعیل علیہ السلام نا بعد پیغمبر نور آغَلِ تقریباً سکم سلور زرکا رکھی لعلهم يتذكرون دید پارج دوی پوشی ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم كشرن ويرد دي خبري چر سيدل بودو ايتا مصيبت بما قدمت ايديهم پسوب دا غامل جلوان لکڑے لاسن دوی فيقولو ادوی بویلوی چر ربنا اور بزمونگا لولا ارسلت الینا رسولا تاولی نولی گمونگ تا پیغمبر فنتبع آیات کا چه مونگا اتباع کرد آیتون استا ونکون من المؤمنین او شو مونگ دا ایمان لولو لگنا نو کدائر نوی نو اللہ تعالی فرمائی مونگ بدویل عذاب ورکڑو مخکستا درات لونا خود دغی یاری چه دوی با اکسیوز پیش کی چه گورا مونگی خبر دکلو بی خبری کی گوانو پا خبری پوی نکلو او پنجره می تعلیم را غرانک او اسی وډه بولو نو الله تعالی وای تعلیم د پاره می تور لري غلي سوره توها شپاله سم پاره ده آیت نمبر 30 پیدا لیک ولو ان هلكنا وكجر مونغ هلاكړې ودا اهل مکه بعذاب الباذاب قبل مخکل پیغمبرستان لقالو دوی بویلوی ربنا اورب زمونغا لولا ارسلت الینا رسولا تاولن اولیگ مونت پیغمبر فنتبع آیاتك چی مونگا تابدار کرد آیات نستا من قبل ان نذل و نخزا مخیر دینا چی زلیل و رسوان شوی نور دیو جی اللہ تعالی وی جستا دی پیغمبران رو باندی بی دیل عذاب ورنکو چی رو دوی دا اکسکیوز دی دا قیامت پورت باندی چی او اللہ تا گر موسر زیادہ کرد مونگ دی پا خبر نوی بو کردی اسے بی خبرائی کے اوالو مونگ دی پا خبر نوی بو کردی بی خبرائی کے اللہ تعالی وی تمور تراولے گلے چی رو دوی دا اکسکیوز ختم شی صحیح واپس پر سبق ولولا ان تصيب مصيبه اكثر نوير دي خبري جو برسي کی تو ایت مصیبت بما قدمت ایدیم پسوب داغے چی اکڑ دلا سنو دے نمون بدوی عذاب کرو مخی دا پیغمبر ایستانا خودی با بیا سوید فَيَقُولُ دَيْبَوِي رَبَّنَا اَوْرَبَ زَمُنْغَ لَوْ لَا رَسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا تَاوْلِنَ اُلِيْكَ مُنْتَ پِغَمْبَرَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ چه مونگا اتباع کروید آیتون استا ونکون من المؤمنین او شو مونگ ایمان راولو لکولا فلما جا او ملحقو کل چراغ دویتا حق پیغمبر او قرآن من عندنا د جانب زمنا قالون دو لولا اوتیا ولن دی ور پیشوی دے پیغمبر تا مثل ما اوتیا موسی مثل دا کتاب جو ور پیشو موسی علیہ السلام تا نو دی ایمان ران لستا پدی کتاب باندې زک چتی زبانی تو ریسیو کی دی جبرئیل امیننا او دی وی چ پکار چ دا کتاب پدی کلی شکل ور پیشوی لک سنگ چ موسی علیہ السلام تو ور پیشو عمدہ اعتراض تو یہودیانو مو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے گتا پیغمبر بھی نو تا تے لکھلے کتاب ملا شو صبر تے ملا شو لکھلے کتاب لگا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تے ملا شو نو داغی اللہ تعالی یہودیانو لہ ارد جواب ورکو وے موسی علیہ الصلوۃ والسلام تے مالی کلے کتاب ورکڑو خود یارمیانو غم نہ منا دا خود ہی اصل ایکسکیوز جوڑے کنی اویم نہ منا اغن بے بل ڈیمن کو موسی علیہ السلام نے سگو داغه نه بل ډیمانډ کو وی مونږ ته خدای نیخ پنی غا مخ په مخ خایا هغه نه بس ډیمان نو فارسی کې وای چې خوې بدره بهانه بسیار خوې بدره بهانه خوې چې د سپوشي بل ډیر ایکسکیوزز پیدا شي استاد پاره خدای ایکسکیوز پیدا کړ چې کتاب لیکل په کار دینه موسی علی السلام په شان خو موسی علی السلام ته لیکل کتاب ملو شو ناغه د پاره دا ایکسکیوز مونږ خدای نیخ پنی غا کتل وړو البته باندې ایمان راړو صحیح شو نزار امر صحیح شو نزار امر ته فکر مند نه دا دې اکا د زوی په دې جلا دې فکر مند کې څنګه نو څه کیسه ته کوي زو بلان بزر نو بل ځای ته مند کې هغه کو تا کیسه کو ها فاسي کې وای چې چشمې من در چشمې تو سم له خان دا نزار امر ته پردا شعر نظر دی چې چشمې من دا چشمې تو چشمانه تو جائے دی کر ما تماشا یہ تو کر دم تو تماشا یہ دے کر سارا مر تا تو تو اس بر خرا بابا عبد الرحمن ما و درون جیان تا شا تا تم مخلو سنگے شیر شاہ شاہ وے ما و درون جیان تا شا تا تم مخلو او تا و درون جیان تا مخما تا دے شا کڑا سمرا خان تا شیر نہ ہوئے کنا اے چی میں ملا خدای پا تا باندے پیدا اکڑا ترکا ما پا غور اس پل رضا اکڑا صحیح شو اے ما ودرس جیان تا شا تا تا میں مخڑو خدا ودرس جیان تا مخما تا دشا اکڑا اے گل پا لالاو پا گو ہر کا لسو پیری بیل ما چی تا خند اکڑا ما جڑا اکڑا اے دو یاران بدا سے چان ویلی دلی سنگا وی دویاران بدا سے چان ویلی دلی چی بیو ورت کنزلو بل دعا اکڑا اوی زرحمان چی ستاد حسن سنا خوان شو ستاد مخدرس جیان زما سنا اکڑا دا رحمان و بڑی قیمت سڑا خوان ایسا دا سر تاہا نم آیت نمبر 134 وائی 134 وائی 134 اکیم اغیر نم دغیر سوان نا چکنی فلما جاءهم الحق قال جرايد القران وبيغمبر من عندنا جانب زمنا قالوا ندعو لولا اوتيا ولن ذكر شهد تم اسلام اوتي موسى مثل دعاء جور كش موسى عليه السلام تا نو الله تعالى دا کی جواب ورکئی چیز کی طرف یار کی اللہ اللہ اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ آیا دینو کافر شوی پا کتابانے چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تمخیر دے قالو دوئے سحرانے چدا دو جادو دی دو قسم جادو دے دو ساہرا دیو بلملا تڑو تائید گول کی وقالو ادوئے انا بکل کافرون پدی دوارو جادو بانے انکار گول ندا قرآن منو ندا موسیٰ علیہ السلام تورات منو اللہ تعالیٰ ورطے چھے خواہ اس دئی کلی کلی کتاب ہوتو نو خو باید تے موسیٰ علیہ السلام علیہ منی نوے کنا لی کلی والی نو باید جستا داو منی خو نلی کلی منی ہاں نلی لی کلی منی نو تتی نو سے اوبر ڈیمانڈو کا چیزا زمونگا خو نو منی ناغ لی کلی ندا لی کلی تاسو خپل سے کتاب را لی کر ٹک بھی نو سبیر سرم منم تاسو خپل سے کتاب را لی کر دینا بہتر نو خو سبیر سرم منم قل دورت هو آیا فاتو بے کتابے دا دغا سے خبر ہے کہ شرشاہ چھے فرید جان دوے دا پکارا چھے ماسکتا نباد دا ڈوڑا راوڑے وے نوی سبق نباد نمو خوڑ لے وے صحیح شو نو ورته مې هغه بیا ته دا کار وکړ سلی دا اوس راغی په ریکارډ کې سې ولا خان نو په هغه باندې دی راته وای وای فلیجانا وای دا ډولای له موږ ته موږ ته دا تاسو دلته راوړې چې سبق مو ویل ونه بیا به موږ دلته خوړلې و نه خو دا خو دې خو وي هغه خود دې غلی زړه ساتنو وای دا خو دې خو وي نو دې ورته وای زه بس بیا په دا تاسو ته باندې دا چلو کړې هغه دې وای پلان کې غریب بیتو قل دورتا ہوا یا فاتو بکتاب من عند اللہ راوڑی یو کتاب دا اللہ جانبنا کتاب کی بدا شرطی چھتا خدای کتاب بھئی ہوا آتا منو ما جگا زیاد ہدایت ورکون کے دا تورات و قرآن مقابل کے اتبعو زبدا گے اتباعو کم انکل تم صادقین کتاثر اشتونی خلقے فائلم یستجیبو لکا کدا استادا چیلنج قبول نک پازیٹیو او مثبت جواب درنک فعال نو بیا ته پوجو پیغمبرا انما یتبعون آواهم چه خبر دادا چه دوی اتباع کی د خواہشات پر و من اصل و اسود زیاد گمراہ ممن دا جانا اتبع آواهو چه غی اتباع کری د خواہش پر بغیر هدم من اللہ بغیر هدم من اللہ بغیر دے ہدایت اللہ نا ان اللہ یقینا اللہ لا یادل قوم الظالمین ہدایت نور کے قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول ایقینا منگ بیا بیا کڑے دوی تا خبرا وصلنا توصیل مانا دا سحر غرما ما خام بیا بیا توصیل مانا سحر غرما ما خام دا یو خبر ورته بیا بیا کو یو خبر ورته چه که اوزه اونمانی که دهش غرما وی پوش که غرمانی مازوطان بای پوش ولقد وصلنا یقینا مونگا بیا بیا کڑی دوی تدا خبرا لعلم دید پارا یتذکرونا چه دوی پوشی اللذین آکسان آتینا اومل کتابا چه ورکڑی دی مونگ دوی تا کتاب من قبلی مخکر دینا هم بیهی مؤمنون دی پدی کتابان ایمان راڑو یؤمنون ایمان راڑی وَإِذَا يُتْلَى نو پتاو لگی دا جوس آلِ کتابو کی دا سی نیکان خلقش دا چھے پا قرآن بانی ایمان رانی لکا عبداللہ ابن السلام او سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دا لوی عالمانو تورات عبداللہ ابن السلام او سلمان فارسی الَّذِينَا کَسَانَ آتِينَا مُلْ کِتَابَا چُوَرْكِرِدِ مُنگَا وَيْتَ کِتَاب مِنْ قَبْلِ مَخِرِ دَيْنَا لکا عبداللہ ابن السلام او سلمان فارسی هم بهی یؤمنون غیب دی قرآن بانی ایمان رانی و ایضا یطلا علیم اکل جلستیش دا قرآن پا ہوئی بانی قالون ہوئی آمننا بهی منگ ایمان را وڑ دی قرآن بانی انہ الحق و یقینا دارشتیاد من ربنا دا جانب درب زمونا انا کننا یقینا منگو من قبلی مخیر دینا مسلمینا اسلام او سرندر کون کی غلائی کا دا کس یوتاو ناجرم مرتینی ورکولی بشدوی تا اجر دا حرنی کمند دوی مرتینی ڈبل دوچن مرتینی مانا دوچن او تایید دی پا حدیث کی نیم امام ترمیزی حدیث نقل کرده دری خلق دی چی ابوی تا دا هر عمل اجر با ڈبل ورکی گی هر عمل اجر با ڈبل ریوارڈ ورکی گی یو رجل آمن بی نبیه و آمن بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغی یهودی و نصرانی چه بخبل پیغمبر ایمان را دو خوکر چه دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ورطا ورسی دو نو پاغیم ایمان را دو نو که یو یهودی کنورشی اسلام تا یا نصرانی کنورشی اسلام تا نو اگر با یو موسکی ریوارڈ بورتا دو ملاوی گی او دویم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعبد اطاع ربه و اطاع مولاه بل آغا نوکر پخوا خسلیو اس سرونٹ دے بل آغا سرونٹ چی دخپل باس دا طرفنا حوالا شوی زی مداری چی بھی اغام پورا گئی و دا خدای حقی ان کو تائی نکئی انشاءاللہ دا خبر دا کر الحمدللہ ہوا ہے نو استاد تا چی کم منس کے حل دا دا غیر دا ڈبل اجر ملے گا عزیز عمر پښتانه چې عمر خو کم باید را نسو ما په کمپنی کې ډېر کم جار دی ها زما په منځ کې مزه هغه جواب غواړم چې اول مزه پکې دي دا مې ګیسه چې څنګه دې دروازه باندې کوم څه نه وکړه ها دا صحیح خبره ده خو بعضی خلک بیا بل شي ها سبلا خان بعضی خلک بیا داسي چې هغه ځان یې بزرګ جوړ کړی مونږ نه خطا کوي مونږ نه خو چې کوم کار ورته خپل باس ورګي غنه کوي بیا هغه چی دې خپل خوراک حرام وي یعنی خپل کوم آمدن چې دې انکم هغه حرام کوي صحیح یعنی د مزګزارۍ تقاضا خدا چې سره په چیټینګ نه کې چې کومه ذمہ داری درکړې ده ذمہ داری به سر تر سي نو ټایم رس ها داس ټایم رس به بند راسي چې شکایت مزګر کا کار نه نه داس مسله نه ده او تخ به شکایت جوړ بدل لپاره جوړي بازي خلک داسې امزان نه صبر جوړ کړي منځونه کوي خو چې کومه ذمہ داری ورته ورګي نه پوره کوي اوس وخت ځای کوي نه نه حرام دي یعنی خپل حلال رزق حرام کوي په دې منځونو خو دې نه خلاصي کوي مالک زوجها و اطاعت ربها اغه مسلمان خزا چې د خاوندم اوبیډینټ تا او د خدایم اوبیډینټ تا د خدای قانون نه پاملای او خاوندم خوشاله ساتي دا بالکل خرڅ صحیح او خاوند دا بس آسان دی خوشاله ونی نمبر یو چې خزا ولا محبت ورکی او نمبر دویم چې دې راضی او د چای پیاله ورته تیار کړی دې ورته فرش خوراک تیار کړی چې دا مینن لګه تعالی کباب وکړ صحیح نو بس خاوند نور د خدای زغړ صحیح خرمه اولایکا دا کسان یو تاونا اجرم ور کوه بشتوی تا جلد دوی مرته نه دو کرتی بما صبرو په سبب د صبر د دوی نو صبر چې قران کې ذکر شي نو درې معنی مراد دي نمبر اول صبر په عام معنی پیشنس او نمبر دویم استقامت او سټیبلیټی او نمبر دریم سٹیڈ فاسٹنس چې نیک عمل وا تسلسل سره کوي نیک عمل سره کوي تسلسل سره کوي اولائک ادا کسان یو تون ور کور شي دوی تا جد دوی مرته نی دو کر دی ان ڈبل بما صبرو په سبب د صبر استقامت دوی و یترون بالحسنات السیئه ويدرؤون بالحسنة السيئة او دوی دفقه بالحسنة په نیک خبره باندې یعنی کای باندې السيئة بدی یعنی دوی د بدای بدله کی بدی نه کوي بلکې د بدای بدله کی صاحب کردار سړی سره نیکیو کی نو بس اغلی او داسې درس ورکی چې هغه ټول عمر بیا ته ملامت ای چې ما د سره سره کړو درا سره سره ومما رزقناهم ينفقون داغ مالا چې ور کړې مړ دوی تا یون فی پونا دوی خرج کړي وای ذا سمع اللغوا اگر چې دوی واوري اللغوا بیهوده خبره تاسو بیهوده لفظ وای ها وای ذا سمع اللغوا اگر چې دوی واوري بیهوده خبره ارزو غنو نو دا غین مخواړي بیهوده خبره واوري نو ارګو مشته شو کوي زکه چې رقم زناور سړی دې بهوده خبر واوریدا هغه سره وکهار کومنت کین او عقل نشته خپل دین زیات بهوده خبرې کوي نو خا خبره ده بس ځان په ناغرده کړه کاړو تا چې ورېدلې ځان به داسې بے پرواګه لکه هرتا دا خبره اورېدلې صحیح شو او پته نه دې چاته وي پته نشته چې چاته وي وقالو ادوی ویلنا آمانونا زمون دا پارا زمون آمال دے ولکم آمالکم اتاز دا پارا ستاسو آمال دے سلامون علیکم سلامون علیکم پیس بیا پانیو سلام دی تاسو باندې لا نبتغل جاہلین مونگا لٹون نکو دا جاہلانو تاسو لٹون لفظ وائی تلاش مونگا تلاش نکو دا جاہلانو یعنی مونگا د جاهلانو په طلب کې نیو چې هغه سره لګیا چې ارګومنت شروع کړو سره ان لگا یقینا تو پیغمبر اعلی ته دې هدایت نشي ورکولې من آجا دا احباب دا چې څوک دا خوښ کړی دي ولکن الله لیکن الله تعالی یا دې هدایت ور کوي من هغه چاته یا شاو چې الله وغواړي او هو عالم ادا الله تعالی غالب دی بالمعتدین په هدایت یافتگانو باندې یا هدایت مندل کوالو باندې. نو دلته الله تعالی پیغمبر ته وی چې ته هدایت نشي ورکولې. او بل ځای یو آیت کې راځي و انک لتهدوهم یقینا ته هدایت ورکې. دا خو کنټرډکشن دی. دلته وی ته هدایت نشي ورکولې, هلته وی ته هدایت ورکوې. نو د هدایت معنی دوه دي. نو هلته ولیکه یو هدایت په معنا د لار خودنه دی. هدایت معنا ده لار خودنه دی. او دویم هدایت په معنا ده منزل مقصود ته رسول دی. صدر رسول منزل مقصود ته فائنل ډیسټینیشن ته. د پیغمبر کار دا اړو بنے دی. دا دویم کار د الله دی. پیغمبر کوم کار کوي؟ سیفرا خان او نثار احمد لار شوونه کوي. هر چی منزل مقصود ته رسول دی. پیغمبر کار نه دی. اور چا کار دی؟ اغه د الله. نو چې کوم ځای الله تعالی پیغمبر ته چې ته هدایت ورکې, نو په معنا ده په معنا ده لار خودنه دی. چې ته لار خې ټولو خلقو ته. او چې کوم ځای ورته ویل کې دی ځای چې ته هدایت نشي ورکولې, یعنی منزل مقصود ته څوک نشي رسولې. پیغمبر علیه السلام خو هدایت ابو جهل ته ورکو. اغه ته لار خوره کني خوره خوله ورته. ابو لهب ته ورکولا, ابو طالب ته ورکولا, د ټولو کافرانو ته روزانه ورته لار ورته خوله چې لا اله الا الله. نو زه لار ورته خوله خو اي په لار باندې را نو منځري مقصود دا ورسه ځکه چې الله غي د پاره فیصله نه وکړي. ان کا یقینا لا تا دی دایت نشور کولی منا جاتا بپتا جتا هوکړي ولكن الله لیکن الله تعالی دی هدایت ور کوي منا جاتا شاو چې الله واړي و هو انا بالمعتدين او دغه الله تعالی خالم دی پاچا چې هدایت طلبي. وقالوا ادا كافران و ان التبع الهدى كمنغ فاروق هدايت ما كتا سر او پیغمبر يعني تابري ایمان راړو نو تخطف من ارضنا نو منبا او تختور شو د زمکه زمونږ نه دیک وسه کسان ایکسکیوز پیش ک پیغمبر علیہ السلام دا ویره ک مونتا سر مرګری کیو نو خلق بو جلا وطن کی خلق بو مسو کی جلا وطن نو ترا تخسر اخکار خو زکر شمر کر دیار سر کوری خطر ده صحیح. نو دا بوستل مخلوق دا کم مخلوق وقالو دو ان التبیل هدا کمونگا اتباع دے دایت کو ما کتا سرا نو تخطف نو من باو تختور شو من ارضنا دزمک زمون نو اللہ تعالی وی دا لیم ایکسکیوز دے دا سرش دے دا لیم ایکسکیوز دے او لیم ایکسکیوز زکر دے چی دا مکی خلق دے تا خطور دنیا کی احترام ملاوی گی دا دے وجہ چې خلق وی دا د حرم کسټوډین دی. دا د حرم سری یعنی ایون د پیغمبر علیه السلام دراتونه اولاد دی د ټول علاقه فتنه فساد باندې اختوا قافله په خیر نشو تیرې دی. یو د مکه معظمه قافله وا د بت روم پورې اتر فارس پورې هیڅ امر ته جوړا یعنی رابرز تاسو ورته سوای رازنان په پدې شپې را پاسېدل چې دوی خپل انټروډکشن وکړ. ها مونږه د مکی یو مونږه چرته یو د مکیو هغه یو او ساری صاحب نیک دعا یې ورته یې کوم د عمل کې لري بشن وی دعا مونږ کوو د غرو دې معنا چې غرو کوم څه کیریکټر صحیح شو. ها یعنی د درو د پورې د پښتنو په وطن کې کدا غلم نه بوه کنه مثلا غلم نه کبو نو په لار چې بناستو نو کدا سه را پاوه سره چا باندې څو سره روان دي او پته وته دا مولا سي دین ورته به معافي وړو شي مونږه معاف څه معاف کړه چې دا مناسب دی صحیح. اوس مناسب نه چې څوک نه پریږدي وایي بس چې صحیح ده څنګه که مناسب لا خې که در سره صحیح جیب کې راکه اکه نه نیو دو پړه کته وباسې تاسې مناسب در سره صحیح جیب کې نه صحیح ده کنه. نو اوس پته ولګېده چې کیریکټر د انسانیت نه خطر شي کیریکټر د انسانیت نه. ما بل تاسو ته کیسه کړې وکړه په اخبار کې مو وروسته دا د پارټیشن چې کېده د انډیا کیسه مې کړې وکړه. انا اغا چرته سوکسه کا خزوا په لاهور کې یو بل خزنه 3 روپۍ اغا زمانه کې قرض غوستي وي. نو زه هم لري دا هسپتال کې و زوی ډاکټر دی هغه دا اندر را اوړي دا امرت سر نه وي ته بل لاهور ته لړ شي دا سه فلانه خزوا د خاوند فلانه نو مو یو زوی فلانه نو مو فلانه علاقه کې وسیدل اغه نه ما 3 روپۍ غوستي خو پارټیشن شو ما ورګړې دی واپس او اوس زم لګم نغې له باندې سي ورسي چې زما د پاک د مخ کې دا غیر اولادونو تر اخزه خمړه وا خدای غیر سو کو اولادونه شو د پته پوزونو ته پوزونو ورسه نه ناول خوای ورته کار کوي موږ ته پیسې نه اخلو ا دور دین نه نه یو ځای ته د 3 روپۍ راکې نه 3 روپۍ نه زما مور ماته وی چې هغه وخت سره زر په 2 روپۍ باندې توله په 3 روپۍ باندې 2 سره زر کې د 200 روپۍ راکې نو سره 200 روپۍ ورکړي چې هغه وخت 3 روپۍ چې هغه باندې 200 روپۍ وره سره زر کې ده صحیح ما ګورم دا په کې لا سګه وا خو څه کردار خو اوس زما په خیال مونږ چې لچانه څه شی وو بس په آمدن کې حساب کو چې مزه یې وړه قاضی صاحب کې ولایت څه ته وکم دا مې مخالف مخالف نه ما مطلق کزان د بیسټ غوډیل د راډور ودا خدا دې ریکارډ کړی ځکه نه نو دا څلويش کال مخکې د دتر د کنسر تر زما د پلان هغه وخت 2000 افغانۍ خې څلويش کال نو اوس ما ته جوړ دې ته بل مس 2000 افغانۍ بیرته اخلي ما زه نه وایم اې دا اوس کې ته خو اوس څه زوره اخر حساب ته ودا اوس نو اکر اندر کیږي ان هغه وخت 2000 افغانۍ څلور کال مخکې لکه تا جوړه نه ورته هغه وخت 2000 افغانۍ 100 ډالر کېده هغه 2000 افغانۍ 100 ډالر کېده ما ځ خپل دغه کې سره ما خپل دغه سره الله اکبر زه نه ما زه نه وره بس ما اته دا زه نه ریښ کېده ها و موږ ته دا د سره شته نه کنه غریب دي اته بولې و تیار ځان او رښتیا ته اور سره نور وایي صحیح ستاسو کار شي چې بیا جاړې نه وقالو ان تبعل داد ان تبعل دا کومګه اتباع کو دې دایت ما کتا سره نو تخطف من ارضنا نو مونږه تخطو شو من ارضنا د زمکه زمونږه او لم نمکل لهم حرما امنا آیا مونږه زاین دې ورکړې دوی ته حرم امنن چې امن ورکون کې دي یوجبا اله سمرات کل شی چې راوړې شي دې حرم دا میوه د هر قسمه رزق ملدنا په حیثیت د رزق د جانب زمنا ولکن اکثر لا یعلم لیکن مجارټه او اکثریت د دوی په خبر نه پويږي دوه تاسو ته واقعي ذکر کړی و چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې کله حضرت هاجر او حضرت اسماعیل ورکوټه ما شو دغه د ډیر کړل دلته سو کو سیدنه وبوم نوی وبوم نوی د خدای کور عمران شو په سیلاب باندې خو الله تعالی ورته حکم وکړ بس دراوړ او په دغه ځای باندې پرې خور ده نو واقعیا تاسو یاد چې اسماعیل علیه السلام لپاره الله تعالی دغه د چاه زمزم دا اوبر او بستی او بیا د یمن یو قبیله جرهم اغه په دغه لاره تیریدا اغه چې وو کته نو حضرت حاجر نه اجازه واغسته او دغه ته ډیر شو دغه د سر پاتې شو دغه نو دغه ځای آباد کو د قبیلې نام سره جرهم او اسماعیل علیه السلام د دغه جرهم قبیلې نه هی عربی زده کړه جرهم قبیلې نه حالانکه د خپل جبه خو هی برو در ابراهیم علیه السلام خپل جبه سره هی برو د عبرانو ده نو عربی دغه زده کړه او په دغه قبیله جرهم کې بیا واده وکړه د جرهم قبیله سردارو دا غدوري واده کړه دا غینه دولس ماشومان شو دولس زامن په دا دولس زامنو کې یو زوی چې دا غنوم د قیدار څوک قیدار د قیدار په نسل کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ د چا په نسل کې د قیدار اسماعیل اسلام دولس زامنو په دولس کې یو نوم سو قیدار د قیدار په نظر کې الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیدا کړ اني هاو اوس قبیله جرهم دار د غزای حکمران و د مکه معظمه صحیح چې کله اسماعیل علیه السلام دوی کې وعده وکړ نو دا اقتدار د اسماعیل اولاد کې شروع شو د مکه معظمه حکومت بل چاله اس کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد بل اس کې وو صحیح سو زمانہ تیرے دون بعد یو قبیلہ دا خزاعہ سوئی ورد خزاعہ اگر خزاعہ دا دیا لیکن کنٹرول واغستا تقریبا دویش درویش سو کالا خدا اقتدار دا اسماعیل اولاد سر بیا دری سو کالا تقریبا دا خزاعہ سر دری سو کالا ہو تقریبا خزاعہ سر بیا دا پیغمبر علیہ السلام پا دینی کانو کی یو نکد قصی سلام ہے دا قصی قاف سواد او یہ قصی ابن کلاب در پلار نمو کلاب کلاب چه کلمر شو نو ندخذ پادشوا او دا قصی ور سرو ریوزوی او قصی نو دا کلاب دا خذ دا سیریا یو مالدار سرو دا شام اغن نکا کرا او هغه ځان سره سیریا ته بوتلا ریک سی سره نږدې علاقه کې نو قصی ورسره نو دی هلته لویده او د هغې ښځې د دغه سیرین نه نور بچي وشو د قصی ذهن کې دا چې دا زما حقیقي پلار دی څکه ورکوټه ماشوم چې تلو مور سره نو په ذهن کې دا چې دا سړی زما حقیقي پلار دی او دغه نور مې عمرونه دي دغه نور نه وروڼه خو یوه ورځ دغه نور وروڼه د سره څه خبره باندې وران شو صحیح نو غصه کې ورته ووي وې پتن لږ چې ستا پلار به څه و او زمونږ پلار خو د علاقې سردار دی زمونږ پلار د علاقې مشر دی پتن لږ چې ستا پلار به څه شی و نو د ده ذهن کې دا خبره کلک شوه زما پلار دا زما پلار نه دی نو دې مور له راغې وې مورې دا زما پلار نه راغلی نه وې او دا ځکه زما دینونو ماته نن تاسو تانه وایې که پیغور وایې تانه یا پیغور دواړه وایو تانه راته راکړه یو ما دیرونو ماته ویل چې پته نشته ستا پلار به څه و زمونږ پلار خو سردار دی وې دوی ته پته نشته چې ستا پلار څه و دوی ته پته نشته چې ستا پلار څه و ستا پلار کلاب هغه د قریشو سردار و ستا پلار کلاب وی څه و د قریشو سردار و او یو قریش دا د بیت الله کسټوډین پاتې دي قریش څه دي د بیت الله شریف کسټوډین پاتې دي نو بس قصی خو هم ځوان سړی و او ځوان سړی ته خو چې خبره کلیک شي هغه بیا هغه بیا زه مورې دلته نه پاتې کېږم ما خو دا زما پلار دی زما وطن دی زه خپل وطن ته خپلو خلکو نه ځم صحیح نو واپس راغی نو چې راغی مکه معظمې ته نو هغه وخت کنټرول د بیت الله شریف او د حاجیانو خدمت او دا ټول عرص دا د خزاعه قبیلې په لاس کې د چا په لاس کې د خزاعه قبیلې په لاس کې او د خزاعه کم سردار چې و چې هغه د بیت الله کسټوډین و او دا علاقې مشر و دغه ایک یوه لور وه دغه څه ایک یوه لور وه د هغې نوم و هوبه سونه مې و هوبه نو هغه هوبه چې قصی ځان متعارف کړه دغلته نو هغه د خپله لور دته په نکاح کړه خزاعه قبیلې سردار د خپله لور دته په نکاح کړه هوبه هغه چې مړېده نو د خپلې قبیلې یو سړی هغې د دې هوبه ایجنټ مقرر کړه هغې څه وکړه یعنې د خپل زوم نه د خپلې قبیلې سړی چې د دې علاقې مشره او د بیت الله کسټوډین خو به زما ښځه یي دا لور به یي څوک به یي زما لور به یي د هغې میراث دی خو چونکې هغه ښځه ده او دا شی په خپله نه شي هینډل کولی لحاظه د هغې بیهاب باندې به ته دا کار کې نو دا ایجنټ یې مقرر کړ اوس د دغې ایجنټ یو کمزوري وه نثار احمد او سیف الله خانه او حاجي غني او شیرشاه دا سړی واین اډکټډ د شرابو اډکټ نو سروځ اوسې د ته شراب نه ملاوي در سره دوش اوس دغه لیونی کې دا غي پسې قصي ابن کلاب هغه د موقع نه فائدہ واغسته هغه د اعلی نسل یو بوتل ټکر اور هغه دغه داشې ادارا کړه پلیز لکه دې راکړه قصي ورته ټول بدر کوم په یو شرط هغه ورته یو شرط وي د بیت الله کلی سره کلی هغه سره د دې خزه په نمائندګۍ د بیت الله کلی اوس دا هیروئین چې بورډری تاسو بورډری وایو نو دا بورډری چې دا پر بورډر د پر ارز ورکړي کنه ورکړي اډیکټ شړې نو بس هغه کلی نه سړی کنه ورڅ غواړي هغه خواره ودا شی راک نو بس د کلی دی لاس تکړه بوتل ولا ورکړ اوس هو به خاصم ته د خزه وا دا غي ته ویا ما کلی دا غنو واست هغه زخه دی دغه اندازو چې د اسماعیل اولاد د بیا واپس د بیت الله سیادت او مشری راله صحیح خوز خوزاها چې کله د غزای مسلط شویو نو دا قریش دا ډسپرس شویو چاپیرا دا قریش څه دا منتشر شویو لہذا قصی ابن کلاب چې کله کنټرول واغستو نو د چاپیرا الجزیره نه دا قریش را غونډ کړل قریش ټول ته اطلاع ولېږله چې تاسو واپس مکی موظمې ته راځئ دغه تولیکه چې تر دغه وخت پورې سوای د بیت الله د عمارت نه بل هیڅ عمارت نه مکه موظمه کې خامې په ټینډونو کې اوسېدل خیمو څه کې اوسېدل خیمو کې او چې د حج موقع براله نو خپلې خیمې به اوچتې کړې دا به د ښار نه لرې لرې یوړې چې حاجیانو ته ځای پیدا شي صحیح دا د خیمو ښار نو بس چې حج براغې نو دوی به څه وکړل خیمې به اوچتې کړې میدان به کلاو کړه حاجیانو ته نو قصی هغه داسې وکړل چې قریش راوغوستل او د مکې معظمې دا ځمکه د دې هغې ته الاټمنټ وکړه څه وکړه تاسو الاټمنټ وایې یعنې ملکیت یې ور ورکړه د مکی معظمه د زمکی دا غي ملکیت ورکړ خو ملکیت یې څنګه بنیاد باندې ورکړ دواړه د ورته وړي کوي دای باندې پراپرټی ټیکس ولګو حاجی غنی ته وې وې ته سور کور جوړول غواړي نو د ورته وې یو کنال نو وې ته بس سالانه ټیکس دور ورکړي شیرشاه ته وې ته سور غواړي وې دوه کنال نو وې ته بس سالانه ټیکس دور ورکړي نثار احمد ته وې ته سور غواړي وې درې کنال وې ته بس سالانه ټیکس دور ورکړي سیف الله خان مې زلس کرانا غواړم قندار نواب سے صحیح نو ورته ته بس سالانه ټیکس دور ورکړي او ا ټیکس باندې پسیب نے کلاب د دې حاجیانو د خوراک او د استوګ نه تنظیم وکړو دا د ټیکس پیسې چې به واستي دا به سبا نه لګولې په حاجیانو باندې به لګولې صحیح شو خوځدا خوځا قبیله چې دا کله د مکی معظمینه به دخل کېده او قریش واپس رااله نو دوی روانه وکړه او هغه روانه دا څه وکړو چې د زمزم دا ګوی دا په خټو په ډبر باندې ډک صحیح لکه لږ کم کور سره پیمنت نشکوره ہاں اوزی تھی نسیو کی اندار مادی کیو کھلوڑی والا مادی کی اندار تر اللہ اس لئے ازمو در سالنگ تھونا لے سی مادی کر در سالنگ تھونا لے آو کنزی افغانستان سر رہے سنے افغانستان تھونا لے اوزی اوزی نا ایسا ایسا ایسا میں نے دجیل دے نشانت ناشتی روحان بے ڈبر و پخٹ بانے ڈک اور بیت اللہ شریف کی دسرو ذریو دو ڈیئر دسرو ذرو اسے دو وسای جوړې وي او سره سرو سره توري وي ناغه پکې ورواچولې او خاورو ډبرو سره ورډکړل صحیح لہذا تکلیف دا پیدا شم په صحیح ابن کلاب دا چې وبو بنوي لہذا د حج د سیزن دا ډیره زمانه وړاندې دې غریب په محنت کو وبو به راوړې چا کړه نه او ریزرویر ضروري صحیح وګړو ریزرویر ضروري د وبو ذخیره جوړې کړې وي ناغه کې به وبو جمع کولې او بیا چې کله د حج موسم براغه نو پیچرز وو ورسره مټکی منګی منګی نو هغه کې به خورماوي او د میوا تاسو مې اوس وایي دا د انګوران چې موږ چې موږ ورته اوس کې وایي ها کشمش ورته وایي نو دا کشمش او دا خورما دا به تکولي نو دې مشروب به سویټ مشروب به حاجیان نه جوړو وسیم نے کلام اغوا د دې سټریپ مشروب دا به حاجان له جوړو او هغه به په دې کې بل ټیکس نه مشروب وي هغه به حاجان له د خوراس کا کې تنظیم کو صحیح شو اوس د قصینا د غسل سیستم را روان دا سیستم د غسل را روانو تر دې پورې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قریبی نیکو هاشم د سردار شه ځکه دا قصی دا د عبد مناف پلار دی او عبد مناف دا د هاشم پلار دی هاشم ته پیغمبر علیہ السلام ټر دی کړي ټر دی کوي نو دا هاشم چې دا ډېر پوهان سره دی سلورونو هاشم مطلب نوفل او عبد شمس هاشم دا څوک چې دا خپل مذهبي حیثیت ته کنه بیت الله کسټوډیم پوسو مذهبي حیثیت دا مذهبي سیادت او مشری دا داسې عجیب طریقې سره استعمال کړه چې د یمن د بادشاہ د سیریا د بادشاہ د روم د بادشاہ د فارس د بادشاہ د مختلفو بادشاہانو نه ال سیز واغستل صحیح واغستل ها دا ال سیز څه وایي ها لیټر اپګریډ ها ایکسپورټ امپورټ لیسنس وګورتا لیټر اپګریډ ایکسپورټ امپورټ ان بین الملل بین الملل تجارت لیسنس وی نو لدې نه د بین الملل تجارت لائسنس وا لائسنس نو واغستل او دا خپل سلورونو کې تقسیم کړ چې د دې خدمت تجارت به تکي د دې جنت تجارت به کوي د دې اړخ تجارت به زکو د دې غاړې تجارت به زک نو اوس موسمونه خو مختلفي چرته یخنی وي چرته ګرمي وي نو چې یخنی به وا نو دوی به تجارت کو یمن سره او چې ګرمي به وا بیا به د شام د لارې تجارت کو صحیح ٹھیک شو چې ګرمي بو او د شام د لارې تجارت وکړو ځکه په یخنۍ کې د شام لارې ډېرې یخې نو بیا به د یمن د لارې تجارت کو لا تر روم پورې به تجارت وو الله تعالی قران کې ذکر کو چې ما تاسو رسول احسان کړلې ایلاف کوریشن ایلافهم رحله الشتاء والصيف چې د خلکو بزنسونه په یو موسم کې وی بلکې ودرېږي لیکن چې دا غي ال سي یا ردی لارې ده یا ردی لارې ده نو که ردی لارې ده نو په ګرمۍ کې خو تجارت کول شي خو په یخنۍ کې په لارې باندې وي صحیح او که ردی لارې ده ها نو په یخنۍ کې تجارت کول شي خو په ګرمۍ کې غلار باندې تلک ډېر مشکل وي ډېره ګرمۍ وي پکې صحیح الله تعالی او فرمایل چې تاسو سره خو ما دا احسان کړی دی چې تاسو تجارت نه په ژمي ودرېږي نه په اوړي ودرېږي چاپېره ال سي در سره دي او دا د بیت الله د وجه لرته میلاو دي دا ال سي در سره ویل میلاو دي د بیت الله د وجه دا یو خبره او دویمه خبره چې ال سي خو نور خلکو سره اوم وي خدای قافلې پر من نشي راکړي دي د قافلې بلار لوټل کی قافلې بلار شو کول کیږي او استاد قافله سو لټش گئی مونږ څنګه تاسو هم موږ مکی واره راغې او ساري الله تعالی دا وقالوا دا اهل مکه و ان نتبع الهدى کومغه اتباع کو فالو کو هدایت ما کا تاسر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم تا باندې ایمان راو نو تخطف من ارضنا من بو تخطور شو د زمکه زمون یعنی خلق بمو د دې زمکه نه جلا وطن کی ما الله تعالی وای دا دروغ وای دی د لیم اکسکیوز وای دی تاسو وای دی د لیم اکسکیوز وای د دوی د کفر باوجود خلک دوی له احترام ورکړي چې دا د بیت الله محافظین دي یا د بیت الله کسټوډین دي نو چې ایمان راړي خدای احترام به دوباره شي اولم نو مکل لو آیا ما قدرت نه دی ورکړي دوی لرا آیا ما زاین نه دی ورکړي دوی لا حرمن حرم امن الحس حرم چې امن ورکون کې دي یجبا الی ثمرات کل شیء چې راکش کول شي دیتا میوی دا هر نوغی رزقم من لدن لا پا حیثیت دا رزق دا جانب زمون ولیکن لا اکثر هم لیکن اکثر دا دوی لا یعلمون دوی پوئی گی نا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا حرم دا وجہ دا دوی جان محفوظ دے دا دوی مال محفوظ دے دوی دا تجارت پا اساس بانے حرم دا چا پیر دنیا نا مختلف سامانون راڑی دا دوی لا سکن نیسی دا دوی لا سکن نیسی وس اللہ تعالی ور پسی وار دی ورک چو کم الکنا مل قریتل او سمرا ہلاکڑی دی مونگا مل قریتل د شارو خلق بطرت معیشتها د بطر معنا دا چې سړی د حدود نه کوسی بطرت معیشتا چې دا وای معیشت او دا وای د ژوند تیرولو طریقې د حدود نه وتلې یعنی دومره دیر مالدار خلکو چې ټول حدود په مالول سی کول ټول حدود په مالول بدرت معیشتها چې د حدود وتل او معیشت داغه فتلک مساکنهم نو دا کورونه دا وې دي لم توسکل من بعد چې په دې کې استوګ نه نکړې شوی پس د دوی نه الا قلیل مگر لږ وخت نو په لار باندې چې تاسو تیریږئ د دغه قومونو په دا کورونو باندې تیریږي سو پکی اوسی گینا چه دا دا عذاب علاقه دا الا قلیلا مگر صرف دا چه راه روی خلق اغی پکی فار ٹائم بینگ آرام ہوگی ریسٹ ایریا دا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اَيُّمُنْغَا الْوَارِثِينَ مَالِكَانَ لَدِي وارث مانا مالک وَمَا كَانَ رَبُّكَ نو اس یو دیو ریزرویشن یا دا تحفظ جواب دے چه خانو اللہ تعالی دا دمر دنیا تباہ کرے دا دومره دنیا هلاک کړی دا خو شکار نه دی ځکه مونږ ریزرویشن کیدو په خدای باندې صحیح چې دا الله تعالی فرمای چې ما هیڅ څوک داسې نه دی هلاک کړی چې هغه د می پیغام نی ورکړي چې هغه د می پیغام نی ورکړي پیغمبر مرته نی لګلې حجت په هغه قائم کړی دی دا غي عذر می ختم کړی دی چې هغه بیا هم د سړي ځمن شوی نه دی نو الله به هلاک کړی دی و ما کان ربک ان درفتا مولک القرا علاک ان کے دشارو حتا یبغسا مگر پس دے یبغسا جولے گی فی امہا پا مور دا شارو کے یعنی پا مرکز دا گی کی مور دا شارو مانا مرکز سنٹر رسول پیغمبر یتلو علیم آیاتنا چل ولی دوی بانے آیاتون زمونگا نو اللہ تعالیٰ پی حجت قائم کرے دے دے سڑی تو بلارو تا پیغمبر خود لی دا وما کننا مولک القرآن یمونگا حلاک ان کے دشارو الا وآلو آزالیمون مگر علا چی آل دے اوستوکن لدوی ظلم کون کیو وما ہوتی تم من شئین اس دی دیر فخر کوو پدغه دنیوی مال او متاع باندې چې مون سره ډیر لوی دولت دی نو الله تعالی دا غي حقیقت ورته ورخاره کوي و ما اوته توا چې درکړې شری تاسو ته من شه ان سشې چوم دې صحت دې دولت دې مملکت دې حکومت دې بزنس دې هر شی چې دې الله تعالی وې حاصل سره فمتاع الحیات الدنیا دا فار ٹائم بھی یعنی محدود انٹرٹینمنٹ دے وقت دے رول دے جوان دنیا نوز کسڑے بلینئر دے خون فار ٹائم بینگ دے صحیح کسڑے حکمران دے خون دے وہ محدود وقت پارا دے سو کمیشن پارا بادشاہ پا دی یا تے بادشاہی لڑشی یا تے دے لڑشی یا تے بادشاہی لڑشی یا تے نہ دے لڑشی نو فمتاع الحیات الدنیا دا مزاغستل دا جون دنیا دا یودک وقت پارا وزینتو آخود صورتی دا دیدا وما عند اللہ خواغشی چی اللہ سخدے یعنی اجر دا عقیدے او اجر دا عمل صالح خیرون دا دیر بہتر دے دا کوالیٹی پہتے بار و ابقا ادا ایور لاسٹنگ دے دا کوانٹیٹی پہ دے بار نو خیر کوالٹی دی لوچا تنا ابقا ٹائم ہے نخط بھی دن کے ٹائم دے افلا تاکلون آیا پسنا سو حقل نکوئی افا من وغدنا وادا حسنا آیا آغا سو چمونگا غصر وادا کڑی دا خیست وادا فولا کے او دے دا خیست وادے سر ملاوی دن کے چی جنت دے کمن آیا دے پشان دا آچا دے متانا او چمون ورکڑی دے آتا متا غل حیات دنیا یو وقتی مزد جون دنیا سم ہو یوم القیامة اب یا دا کس پرد قیامت من المخزرین دا حاضر کلو شوی نئی اور تا نوسیو سڑے دے چی لس کالا شل کالا دیش کالا چلو سل کالا پا دی دنیا کی مزو کی تیر کر خو انجام رسلے دا جہنم دے اور دا مقابلہ کی آغا سڑے چی اغدیو ابدی جنس سر ملاوی دن کے دے دا دوارا برابر کی دیش وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيَادَكَ غَوْرَسْ چی آواز بو کے دوی تا اللہ تعالیٰ فیقولو بوئی این شرکائی چرتنی شریکان زما اللذین آغا شریکان کنتم تزغمون چی تاسو خیال کو چی دا زما شریکان دی اغستاسو خدایان بوتان معبودان چی ستاسو دا خیال چی دا زما شریکان دی اکم سائی دی قال الذين ابوي اكسان حقا له القول چه ثابت شوی دا وای باندې فیصله دا چه ربنا اور بزمونگا ها اولا الذين دا اكسان لي اغوینا چه اغوینا چه دای مونگا اغوینا چه دای مونگا گمراه کړو اغوینا کما غوینا مونگا دوی گمراه کړل کسن چه مون په خپل گمراه یو تبرانا الیکا مونگا اظہار دلا تعلق ہے کہ اتا تھا ما کانو ایا نایا بدون چنو دوی چیز مونگا عبادت کو مونگا دوی تولی چیز مونگا عبادت کو دیکھو خواہشاتو پس روانا اخ پلو خواہشاتو لے زمون دا شکل ورکڑو پلو خواہشاتو لے زمون دا شکل ورکڑو دا خو یو خبرم یادشو چی اخ پلو خواہشاتی زمون پا ذریعہ بانے پولو ایجنڈا نو دیخ پلاوا خواہشان نو دیخ پلو زمون شکلی ور رکڑے زمون بندگی کولا من خورتا نو ویلی ایو رتی پر میں یاد شوا دا دی پارٹیشن دا تقسیم چو دا تقسیم نوڑان دی پا دا پنجاب یونیورسٹی کی پلا ہور کی التا سٹوڈنٹانو زما یو اخش و وفات دی خدای ریو بخی نا اغام پا کی سٹوڈنٹو اغا وقت کی نا اغا بے چھے بیا من خود سٹوڈنٹانو جذباتی آن گوندیو نا وی سوک نور سوک مذہبی خلق ورطا نو خوی دا مسلم لیگ نیو سڑے وغلاڑو نیمونگا سٹوڈنٹانو چلو دسرا عمر کر دیا کچھ دے کامیاب شی صحیح نوی بس آٹھون اشپاو مور سر جلسے ہو کیو نعرہ تکبیر و زندہ باد و فلانے و موٹنو والا قتل و فلان فلان ویغا پاس ہم شاو بیا منسٹر ہم شاو سو شاو منسٹر شاو نوی یو ذر مونگ پا دا ہاسٹل کی ناست یونیورسٹی ہاسٹل کی نوی یو کس پا کیوی یا روی دا فلانے سو لیڈی لوی دلو خوا نیمونگ وی سنگا وی گورا مونگ سر پردش پا سورا منڈیو والے سو ذر مونگا پا یونیورسٹی کی پینلٹی رہتا ہم میلاو شوا فائن را ته ملاو شو چې تاسو لیټ راغلی هاسټل ته او دا سړی لاړ پاس شو بیا منسٹر شاید زمونږ تپوس یې ولک نو ما ورته چې یارک ملګری یا دی مو پېژند وی ما وی چې وی هغه وینا وی دم پېژندو وی هغه وی چې نه وی ما دی مو پسې راغلی چې ما سره ملګرتیا وکړي نو وی هغه وی چې نه وی ما وی چې مونږ کې په خپل یو سیاسي چینجې او خوش وشي دی قدرې دته په ساره مونږ خپل چینجې یخ کړ اوس مونږ ته رسې ګیله کړو نو اوس دا خلک دی د دې بوتانو په حواله باندې خپل چینجې یخې وقیل ادعوا شرکاکم او دا به وویل شي دوی ته چې اواز وکړئ خپلو شریکانو ته اواز ورکړئ فدعوهم دوی به آواز ورکړي فلم یستجیبوا لهم هغوی به جواب ورنه کړی شي دوی ته ورأوا العذاب دوی به مشاهده کړي عذاب لو انهم خواهش به کوي کاش که دوی کانو یهتدون وچې هدایت باندې روان وي ویوم ینادیهم اپا اورس یا آواز کو کی دویتا اللہ تعالی فیقولون ابوی ورتمازا عجبتم المرسلین سجواب ورکڑو تاسو پیغمبرانو تا دے کافران نبا اللہ تعالی تا پوزو کی چی پیغمبر کل تاستا دا خبر اکولا دا خبر اکولا دا خبر اکولا تاسو سجواب ورکڑو فغمیت علیم الانباو پسلان دبش دوی بان خبرونا لفظی مانا ہے دادا فغمیت علیم الانباو لان دبش دوی بان خبرونا یعنی اس جواب بور ذرا نہیں ہے عمیت علیم الانباو لان دبش دوی بان خبرونا یعنی جواب بور ذرا نہیں یوم ایزل پتا اور ازبان لے فهم لا یت خکل سڑی سر اخبر جواب نہیں نو ملگری نتا پوسو کی سو وردہ نو اللہ تعالی وی دروز داسه دا چې دوی به ومنم ته پوښتنه شي کولې فهم لا يتساءلون دوی به ته پوښتنه شي کولې د یو بل نه فاما من تاب پس هر چا څوک دی چې رجوع کړی د الله تعالی ته او امن ایمان راوړې دی او عمل صالح عمل کړی دی نیک فحسان یقین خبره ده ان یکون چې وی بده من المفلحین د کامیاب خلقنا وربک ربستا یخلق پیدا کئی ما شی شاو چی دیو گواڑی و یختارو انتخاب کئی دا شی چی دیو گواڑی یعنی اختیار دا اللہ دی و ما کان لو ملخیرا نشتر دوی پا اختیار کیس شی سبحان اللہ پاکی دا اللہ تعالی لا و تعالی الورد اللہ عما یشرکونا دا آشینا چی دوی شرک اللہ تعالی سرا و ربک یعلم او ربستا پوئی گی ما پاشے بانے تو کن سدوروں چی پٹی ساتی سنید دوئے و ما یعلنونا چی دوی اخکارکے و هو اللہ دا اللہ تعالی غدے لا الہ چی نشدر معبود اللہ مگر دا اللہ دے لہو الحمدو دنی اللہ دا پار تعریف دے فی الاولا پا دیڑم بنائے دنیا کے والآخرہ اپا دوے میں دنیا کے و لہو الحکمو اردی اللہ تعالی لار پار دے حکومت ویلی ترجمون دے اللہ تعالی تواپس کولے بشیطاسو کل تورتو آیا ارائیتم آیا تاسو کتلی دی یعنی خبر را کئی کسا خبر در سرائی تاسو کتلی نمال چی ارائیتم آیا تاسو دا خبر کتلی دا نکوی نمال اطلاع را کئی سو الجال اللہ کو گردی اللہ تعالی تاسو بانے اللیل آشپا سرمتن دائمان الى يوم القيامه تروز د قیامت پور یعنی ورځ ناراضی شپروانه شو من الہ ورسول د خدای غیر الله سوا د الله نا یا تیکم بزیا انچرات د کتاب د پرانا باندې افلا تسمعون آیات سو خبرنا اوري سوچ ته داسي چې خدای شپه مسلسله او دایمي کی او هغه بل خدای تاسو باندې ورځ راولي نشته قل تو تعایا ارایتم آیا تاسو قتل دین جال اللہ کچرے اگر دے اللہ تعالی تاسو بانے انہارا روز سرمدن دائمی بدی الہ یوم القیامہ تروز دے قیامت من الہ انسو دے معبود غیر اللہ سوا دا اللہ نا یا تیکم بلیلن چراتلو کی تاس دا بلیلن پشپا تسکونون فیچ آرامو کی تاسو اغیقی افلا تبصرون آیا تاسو نوینای و من رحمته اد رحمت دا الله نه دا خبر ادا جعل لكم الليل چ الله پیدا کړی تا د پارش پاورز لتسكنوا فيه د پاره تاسو آرام کښ پکې ولتبدو چ ولټوي من فضل فضلو مهربانی دا الله پورس کی چې د شپې آرام کوي او د ورځې کار کوي ولعلکم تشکرون عدید پارا چه تاسو شکر کئی ویو میونا دے او آغا ورس چه آواز بو کہ اللہ تعالی دوی تفیع پورو نغبوئی این شرکائی چرت دی معبودان و شرکان زمان اللذین آغا شرکان کنتم تزغمونا چه وی تاسو چه دا خیال مکول چه دا دا اللہ شرکان دی و نسانا من کل امتی امم با بحر راو باسو دا هر امتنا شهیدن یو گوا فقلنا ابوائیو حاتو برحانکم چه تاسورا پیش گئی دلیل پر فعلمو ندیتو پتو لگی ان الحق للہ چه حق دا اللہ پجانب دے وزلغنم خطا بشدوینا ورک بشدوینا ما کانو یفترونا آغا شریکان چه دوی جوڑا وال اللہ تعالی سرا ان قارون کان من قوم موسی اس دی ډیر پراود او فخری لو په خپل دولت باندې او په حیثیت باندې الله تعالی ورته یو واقع ذکر کړي ان قارون من قوم موسی یقینا قارون دیو د قوم د موسی علی السلام څخه فبغا علیم نو دی باغش علیم په دې قوم خپل باندې باغش قوم مقابله کې څنګه دا غین ځان مستغنی او لا تعلق کړه ذکر دا قوم بنی اسرائیل غریبان خلق و آغا زمانہ کی او دے بلینیر ہو لہذا آغا سر پناس تبانے دا تزان بدخ کارے دا دیکھ پل قوم سر پناس تبانے مونگا چورتو کلاس چینج شو دل سو شو دا دا کلاس چینج شو نو دے با دا پردی قوم مالدارو سر کیناش دا پلو غریبانو سر ورتا دا دا انسانانو کمزوری دا کنا دا کمزوری صحیح دا مالدار سر چی دے د خپل د اکازو سره چې غریبي هغه سره نکینی د دې بیا الیټ کلاس سره ناشته شي دا سره ځکه چې هغه غریب سړي سره د خپل قام هغه باندې شرمېږي نه دا قارون به ځای دی ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون د قوم موسی نا فبغا علیهم ندس بغاوت کو علیه په مقابله د قوم خپل کې یعنی دا غیر مستغنی شه وآتینا من الکنوز ورکڑو مندتا من الکنوز د خزانونا ما دمر مقدار ان مفاتحه چکیلی داغے مفاتح مانا کیز چکیلی داغے دمر ڈیرے وے لتنو چے دادرنے دے بالغصبتے پیو لوی ڈلاو لوی جماغت بانے اولی القوا سوکتی خواہ وارا کوم ایجنٹ سره یو پر ایجنٹ دی محمد اتنه نمبر دا چا درک کیا نمبر درک یو پر ایجنٹ محمد اتنه حضر اعظم بیل لتنو بالغصبت وللقوا چه دا بدرنیگی بالغصبت پیو لوی جماعت بانی وللقوا چه دا قوت مالکانو از قال له قومو چه کل قوید تقوم دا لا تفرح تکبر مکوا لا تفرح مانا تکبر مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین یقینا اللہ نخخی الفرحین تکبر کون کی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ اولتوا فیما پاغشے کے آتاک اللہ چدر کردے اللہ تعالیٰ تاتا یعنی مال پا دیکھ سو لٹو الدار الاخرتا کور دا آخرت یعنی دا آخرت دا پارا سی فکر کا دی مال کی ہاں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اَمَيْرَوَا نَصِيبَكَ اَي سَخْبَلَ دِي مِنَ الدُّنْيَا دَ دُنْيَا سَخَ یعنی دا لا تنسى نصيبك من الدنيا دا دی معنی دا ندا چه بجائز طریقہ بانی دنیا کی مزید غستر کری ناروا دی خود دی معنی دا دا چه آخرت مئی روا دا خو آخرت بالکل اگنور کرے دے آخرت دے بالکل ولا تنس نصیبک امیروا حصہ بلد جون تیرو لے من الدنیا دا دنیا نا انجائی یور لائف انجائی یور بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف شریعہ پر جون پر مزو دیر کا خود شریعت دا چوکاٹ دننا او دریم واحسن احسان کوا دا اللہ مخلوق سرا کما احسن الله الیک لک الله چه احسان کړي تا سره نو احسان کو الله سره ته الله بندگی دا څه کوا لکه چې الله تا واچ کړي لکه الله چې تا واچ کړي دا یو خبره او دیم واحسن کما احسن الله الیک احسان کو دا الله مخلوق سره ځکه دا مخلوق الله ته ډیر خوښ دی نو چې څوک دا الله مخلوق سره احسان کړي نو الله تعالی هم سره احسان کړي واحسن احسان کوا کما احسن الله الیک لک احسان کړی دی الله تعالی تا سره ولا تبغ الفساد فی الارض عمل تو فساد بسما کی ان الله یقینا الله لا يحب المفسدين خو خی فساد کون کی قالا دو انما خبر دادا او تی تو هو چرا کړی شوی دی ماتا دا مال علا علم الباغ پوا په علم عندي چې ما څخه دی یعنی دا ماته خدای دمل خدای را کړی دی دی باندې ما ځان مړ کړی دی ما خپل دماغ صرف کړی دی ما خپل انټلیکټ او عقل استعمال کړی دی اولم یعلم آیا دین پوئے ان اللہ چی یقیناً اللہ قل آلکا یقیناً حلاکڑے دے مل قبل مخیر درا من القرون دو امتن سخا من آغسو کو آشد دو مل ہو چی غزیات مضبوط ددنا قوتن دو قوت پہ دیبار و اکثر و اڈیر و جمعن دو مال پہ دیبار ڈیپازٹ دیر زیاد ہو کلیکشن دیر زیاد ہو جمعن مانا کلیکشن چداوا کلیکشن او ڈیپازٹ ډیر زیات وو بیلنس ډیر غټو جمعان معنا په موجوده اصطلاح کې بیلنس اکاؤنٹس ډیر زیات وو ولا یسالو اته پوس نشی کولی عن ذنوبهم د ګناهونو دا وی المجرمون د مجرمانو نه الله تعالی چې کله سو کلا کوي نو هغه اکاؤنٹبلټی نه وړاندې کوي بس د خدای عذاب خو بیا دغس یو دړام سر راشي هغه بیا چاره موقع نه ورکوي چې خلکو نه به تپوس کوي اور به دا کلیئر کوي ها نو تا دا وایلیشن کړی دی دا دی ولې کړم نو دې به ایکسکیوز پېښ کړي الله او او ما خو فیصله کړې تعالی سزا در کوم چلو ایکسکیوز خو پېښ کړو سزا در کوم الله او دې کړه د عذاب فیصله کوم بیا چانه ته پوښتنه نو کوم ولا یسالو اتپوس نشی کولی عن ذنوبهم د ګناهونو دا وی المجرمون د مجرمانو نه فخرج علی قومه پس قارون راوت علا قومی قوخ پلتا فی زینت پس زینت دا کے یعنی فل پروٹوکول سر راوت سر فل پروٹوکول سر قال الذين واكسانو يريدون الحياه الدنيا چاهي وخت ژوند دنیا اغه چف قارون یو کته اوف دا خلک دور سره او دا گاڑی دی مخ کې ورست روان دي خو مرسيډيز دی خو بي ام دبليو دا خو یو بل روان دی دا بندو پردار سره روان دي نو چې کوم خلکو د دنیا دارای طبيعتو نغې سو وي وَيَعْلَيْ تَلَنَا اَيْكَاشْكِ مُنْدَ پَارَوِي مِسْلَ مَا هُوْتِيَ قَارُونُ مِسْلَ دَآغَا چِ وَرْقْرِشُ قَارُونُ تَا اِنَّهُ لَذُو حَزٍ عَزِيمٍ يَقِينًا دَا قَارُونُ دَ دِیرِ لُوِ مَرْتَبِ مَالِكِ دِي وقال الذين خوي عكسان اوت العلم چور کش اور تعلم ویلکم هلاک شی ثواب الله بدلد الله یا ورکد الله خیر دا ډیر بهتر دا لمن اچار پارا امن چی مان راوړ دے و عمل صالحا عمل کرے صالح ولا یلقاها ادا تعلیم نشور کولے یا توفیق نشور کولے الا الصابرون مگر دے استقامت او صبر مالکان ہوتا چه سو اللہ خدای ور کڑی نو پاگی بان خوشا دے دبل چاگی تا زیری گینا تا زیری دلوائے دبل چاگی تا زیری گینا فخسفنا بے پس مونگا کینو لدبانے و بیدار ابکور ددبانے الارض ازمکا فما کان لہون ددپارا من فیت انسڈلا ینسورون و چیمداد کڑی ویدسرا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے وما کانا نو دے پخبلا من المنتصرین دے دقام غستون کو سخا دون سے انتقاد نشخص دے مجھے دے تباش سرد مال اولادا و اصبح اللزینا او گردید الاکسان تمناو مکان او چی خواہش لرلیو دا مرتبی رد بالامس پرون یقولونا نن اوی ویکا ان اللہ یقینی اللہ تعالی یبسط الرزق فرا خیر رزق لمن اچاتا یشاو چوی غواڑی من عبادی د بندگانو خبرونا و یقدرو اتنگی رزق اچالا چوی غواڑی بندگانو خبرونا لولا امن اللہ کجر احسان نوکڑی اللہ تعالی لینا منبانی لخصف بنا نو اللہ بزمک کی نولی و منبانی ویک انو یقینا احشان دادے لا یفلح الکافرون چه نکامیابی کافران چه کمو خلقو پرون در مرتبه داغی خواهش کرو اغای بی شکر دی چه غصر نیگو کرینین بزمونگم در غصر بیڑا غرقوان تلک دار الاخره دغه کور د اخرت نجعل و دامونګ ګرځو اچار پارا لا یریدونا چې دوی اراده لري علوان د تعالیو د تکبر پسما کې ولا فساد ند فساد والعاقبت او حسن عاقبت للمتقین دا اچار پارا چې یریږي الله نا انجام به خیر د چاوي چې څوک الله نه یریږي من جاء بالحسنا چاچ رات لکڑے پیونے کئے فلہون دد پارا خیر بہتر دے ملحاد دغینے کئے نا عجر بے دد نکا مقابرہ کی ڈیر زیاد بھی ومن جاء بالسیئت چاچ رات لکڑے بدائے بانے فلا یجز اللزین بدلن شور کویا کسانتا عمل السیئات چامل کڑے دبدو اللہ ما کانو یعملون مگر آچ دوی عمل کولو ان اللذی یقیناً آغا اللہ فرضا لیک القرآن چی ناظر کرے دیتا بانے قرآن لرادو کا یقیناً واپس گون کے دستا الہ مغادن الہ مغاد زائد واپس آئیتا نو دا پیغمبر علیہ السلام تا دا آیت راغے چکر حضور علیہ السلام دا مکی موزمین اوتن دریش پی او دریو دی چرت دی رکلی غار سور کی ادھا غار سور نا چکر راوت دریش پی او دا مکی مین شہرات مین روڈ تا اغیت روڈ نو شہر روڈ را یاد شا پر شہر روڈ نو دا شہر طرف تے ہو کتلوی یا مکہ تو انکی حب البلاد الاللہ او مکی یقینا تا خدای دیر رخ خائے ازمام دیر رخ خائے ولو انہ قومی اخرجونی لما خرجتو کزدی قوم و تو تا نوی مجبور کرے نو ما با کلم تپری خود نوی خو مجبوری می دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سترگونا وشکر آلے نو جبریل امین و تراغے وے کم خدای چھتا بانے قرآن ناظر کرے دے اگر بدن دے واپس آئے زائے تا بیا واپس روانی نو پیغمبر علیہ السلام مطمئن شو چھ واپس برا زم او واپس راتر باری امدہ سنی چھ خلق بتاتا نیو گوری تبا نیو گوری دیو ٹوڑ کتا گوری نو فاتحانہ انداز کرا داخل شو قل تورتو آیا ربی عالم و رب سما عالم دے آچابانے جا بالہدا چرات رکڑے دایت بانے و منو آچابانے و فی صلال مبین چغب ظاہر گمرائی کے دے و ما کنت ترجو اصدادا خیانو ایل قائلے کل کتابو چرا نازل بکرے شتا تا کتاب اللہ رحمت اللہ پیغمبر علیہ السلام تو اچھے دو خدا ہے چک در سره کوم وعده کینو پاغي داسه مطمئن یا چې کله ته پیغمبر نوي ستا په خیال کې داوه چې خدای و باندې کتاب راکې زه پیغمبر کې نو چې الله دا دومره لوی انتخاب دی وکړو واپس پرې دلته راولي الا رحمتا من ربک مگر په حیثیت در رحمت در ربستا فلا تکونن پسم کې غتو زهیر ام لا تلو ملګر الکافین لکافرانو ولا یصدن لک او وادل لیتالا عن آیات اللہ دایتن دا اللہ نا بعد از منزلت الے گا پس دا آج نازل شویدی تا تا ودعو الہ ربی کا ابلن ورکو خلق لجانب در اقبلتا ولا تکون اللہ امکی گت من المشرکین مشرکان سخا ولا تدعو ام بل مغلائے فمگر دیاد اللہ کے اعلان آخرا معبود بل لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ دے کل شیئن حالکن ہر شی ختمی دن کے دے حلاکی دن کے دے اللہ وجہ مگر ذات دا اللہ نا لہو الحکم دا دغی اللہ دا پارا دے حکومت کامل ویلے ترجعون ادغی اللہ تب واپس کو رشی نخلاصر سورہ القصص چه دا قرآن دا خدای طرف نازل دی دا موسیٰ و دا فرعون واقعی دا گورا فرعون جابر او موسیٰ علیہ السلام و سلام بہادر نتیجے سشوا موسیٰ کامیاب شو فرعون تباہ شو او پا دا واقعی کے مختلف میسیجز دی چه دا گورا دا ظالم و دا مظلوم دا جگڑا دا دیرا پخوانا روان دا او پیغمبر ہمیشہ دا مظلوم لا تڑ گئی چا مرګرتیا کوي د مظلوم. او بل میسج پکې دا چې موسی علیه صلوات و سلام هغه وطن نه تښتېدلی و، هجرت یې کړی و، نو ته به هم وطن نه ځې. خو لکه څنګه چې موسی هجرت سره کامیاب شو، ته به هم هجرت سره کامیابېږي. او بل میسج پکې دا چې کله خدای چاله پیغمبري ورکوي، نو له دې لپاره څه باقاعده فنکشن نه کېږي چې کانوکیشن به کېږي. موسی علیه السلام وګوره سارا کې را روانو، پیغمبري ورته میلاو شوه، ته هم په غار کې ناست وې، پیغمبري درته میلاو شو. د موسی علیه الصلات والسلام نوم خلکو د خپل خواهش مطابق د معجزاتو مطالبه کوله، د تا نه هم کوي. خو ته دعوت ورکوه، که څوک مني او دې نه مني او دې مني، که نه مني ورکوه یې. د دوی دا عذر چې که په تا ایمان راړو خلک به مځمکې نه وتښتی، الله وایي دا بې بنیاده عذر دی. خو یې بدره بهانه بسیار، فارسی کې څه وایي؟ بهانه بسیار. بیا دلایل د توحید او واقعې د قارون چې دولت باید چې د خدای د مقابلې کولو ذریعه ونه ګرځي، بلکې د خدای د مرضی او د خوشنودۍ وسیله وګرځول شي. دوی د تانه ډیمانډ کوي د کمپرومایز، خو په دین کې د کمپرومایز تصور نشته. انجام د دنیا دا د ختمېدو دی، او ستاسو احتساب او اکاونټبلټي دا یقیني ده. الحمد لله رب العالمين.